Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Ocak Pazartesi. Yıl 2010, ay 1, gün 18, Kasım 72. 1431 Hicri Sefer 3, 1425 Rumi Ocak 5. Günü tarihi. 18 yıl önce bugün 18 Ocak 1992'de Türk bestekarı Yesari Asım Arsoy vefat etmişti. 1898 yılında Adapazarı'nda dünyaya gelen Yesari Asım tasavvufla uğraşmış, bu düşünüş tarzını benimsemiş, gayet sakin, haluk tabiatlı, olgun bir insandı. Sözleri günümüz Türkçesiyle yazılmış, eserler yaparak tek sesli Türk müziğine canlılık getirdi. Eserlerinin çoğunu plağa okudu. 250'yi bulan şarkıları genellikle fantezi türündedir. 100 yıl önce bugün 18 Ocak 1910'da Sultan Abdülaziz tarafından Ortaköy'de 1865 tarihinde inşa ettirilen Çırağan Sarayı yandı. İsmini Lale Devri'ndeki Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın eşi Fatma Sultan'ın tertip ettirdiği Işıklı Gece eğlencelerinden, yani Çırağan Alemlerinin yapıldığı yerden almıştır. Bugün onarılarak otel olarak işletilmektedir. 135 yıl önce dün 17 Ocak 1875'te Karaköy-Beyoğlu arasında işleyecek olan dünyanın en eski üçüncü ve en küçük metrosu olan tünel hizmete girmişti. Yemek listesi gün 18. Orman kebabı, patates, salata, karpuz. Büyük Saatli Marif Takvimi. And only if I had been just a little more kind to you, Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 ve AçıkRadyo.com'dan da yayın yapan Açık Radyo. Açık Gazete programının da açılışını, bu haftanın ilk Açık Gazetesinin açılışını da yaptık böylece. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamız Teddy Pendergast'ten geldi. Whole Town's Laughing, bütün şehir gülüyor diye acıklı bir soul parça. Aslında çalma sebebimiz de Teddy Pendergrass'in 1950 doğumlu, 13 Ocak'ta ölüm haberini aldık. Biraz gecikmeli olarak da sizinle paylaşıyoruz bu haberi. Rhythm ve Blues, aynı zamanda soul dalında çalışmaları olan, ta 1970'lerin başında Harold Melvin and the Blue Notes grubunun bir solisti olarak, ön planda kurucu elemanı olarak ortaya çıkıyor. Sonra da başarılı bir solo kariyeri de yapmış oluyor. 1982'de yalnız Philadelphia'da ağır bir otomobil kazası geçirdikten sonra belden aşağısı sakat kalıyor. O tarihten itibaren de gene hem de müzik çalışmalarına sürdürmüş ama hem de omurga sakatlıkları olan insanlar için de onlara yardım eden bir vakıf da kurmuş. Neden öldüğü haberini tam öğrenemedik. Daha sonra da bunu da bildiririz size. Teddy Pendergrass'a da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet, haberlere şimdi dönelim. Haiti. 7 şiddetinde depremle yerle bir oldu. Başkent Port-au-Prince ve çevresindeki bazı bölgelere korkunç bir trajedi yaşanıyor ve boyutları itibariyle ölü ve yaralı, sakat kalanlar açısından bakıldığında belki de dünyanın gelmiş geçmiş en büyük 10 depremi arasına gireceği de belirtiliyor haberler arasında. Yardımların ulaştırılması umulan hızda değil deniyor nedense. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da durumu yerinde görmek için bölgeye gitmiş. Zahmet etmeseydi diyorum yani. Genellikle zaten durumu görmek gibi bir Birleşmiş Milletler misyonu oluştu. Halbuki bildiğim kadarıyla tam da turizm amaçlı kurulmuş bir örgütlenme değildi Birleşmiş Milletler. Filistin'de bir şeyler oluyor, görmeye gidiyorlar. Afganistan'a bakıyorlar, Irak'ı gözlemliyorlar, Haiti'de rapor tutuyorlar falan. Böyle devam eden bir garip hal oldu. Sanki bir uluslararası think tank kurduk, devletler bir araya gelip gibi bir şey. Son hal. Ve fevkalade de tuhaf, sahte açıklamalar oluyor filan. O da tatsız yani. 100 bin ila 200 bin ölü tahmininden bahsediliyor. Haiti Başbakanı asgari 100 bin demiş ama tam olarak ölçmeye imkan yok diyor. Bu arada da olağanüstü facia niteliğindeki fotoğraflar ve haberler de gelmeye devam ediyor. Yani deprem zaten neredeyse yok ülke durumunda olan, dünyadaki ilk kölelerin başarılı isyanını temsil eden bu ilginç ülke zaten yok ülke durumunda, sefalet, rezalet durumdaydı. Depremin yol açtığı korkunç koşullarla mücadele etmeye çalışıyor, baş etmeye ülke. Yağmacılar baş gösterdi, polisle çatışıyorlar. Polisin bir kişiyi öldürdüğü de belirtiliyor haberler arasında. Ve Haiti sokaklarının anarşiye teslim olmakta olduğuna dair de haberler var. Halk hırsızlık ve yağmacılık yapmakla suçladığı bir adamı soymuş, elini ayağını bağlamış ve gün ortasında dövmüş mesela. Yıkılan ev ve dükkanları yağmalayanların sayısı artıyor. Bu çeşit şiddet olaylarının da artması bekleniyormuş. Bu da yani TV haberi. Rus arama ekibinin bir üyesi bölgede hakim olan genel güvensizlik yüzünden karanlık çöktükten sonra yardım çalışmalarına ara verme zorunda kaldıklarını da söylüyorlar. Çöken binaların arasında şehrin cezaevi de var. 4000 tutuklu ve mahpus da kaçmış zaten. Çoğu kayıp deniyor. Şimdi daha çok 200 bin kişiye yakın ölüm sayısı veriyorlar. Enkaz altından çıkarılamayanlar da artık son günlerini, yani susuzluktan da ölme durumundalar. Yani çok çok ağır bir durum var. Jesse Hagopian'ın mesela bir raporu var. Common Dreams'de okuduk. Yani Villa Creole diye bir yerde, bir otelde kalıyorlar ve AIDS yardımcısı kendisi Jesse Hagopian. Karısı da bir AIDS yardım çalışmalarında bulunan bir tıbbi görevli ve hayatın en acayip tesadüfü sonucunda belki de 40 yılın bir başı ilk defa eve erken geldi karım ve ondan sonra 10 dakika içinde deprem oldu diyor. Otelin bir yarısı, kaldıkları otelin bir yarısı tamamen çökmüş, öbür yarısındaymışlar tesadüfen. Ve oradan kurtulmuşlar ve o tarihten beri hiç uyumadan neredeyse tek yardım görevlisi, bu tıbbi görevli o kadın olduğu için yüzlerce ve binlerce kişi geliyormuş böyle her türlü yardım. Ben de öğrendim çaresiz olarak diyor, kol nasıl sarılır, bacak nasıl kırıklar, ilk tedavi nasıl yapılır filan. Ve ayın 17'sinde yayınlanan yazısında bugün kesinlikle en kritik gün. Bugün de su almazlarsa ölecekler insanlar. Amerika'daki politikacılara bakılacak olursa her şeyi yapıyorlar ellerinden geleni diyor. Ama pek öyle değil. Mesela çok acayip şeyler söyleniyor. Hillary Clinton mesela Haiti havalimanına gelişinde yardımlar 3 saat boyunca durdurulmuş. Bunu biliyor muydun? Gerekli demek ki güvenlik açısından. 3 saat boyunca, yani tamamen ölüm kalım dakikaların sayıldığı altın saatler. İşte buradaki depremde de bakanlar bölge ziyareti yapıp ortalığı güvenlik cenderesine alıyorlardı. Çok bilmediğimiz bir durum değil. Ya da Haiti'ye özgü. Evet, yani ama bu, yani hakikaten düşünülecek en son şey herhalde 3 kritik saat, altın saat güme gitmiş mesela Hillary Clinton'ın ziyareti sırasında. İnsanlar su, yani su bir damla, bir yudum ya da bir bardak su bularak hayatı ya kurtulacak ya kurtulamayacak iken 3 saat beklenmiş. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin yardım eforu hakkında da bir fikir verir bu herhalde demiş. Yani Obama 100 milyon dolar önermişti. Bu ancak başlatabilir tabii, okyanusta bir damla. Ama bu da eğer doğrudan yardım olarak kullanılmazsa tabii o da mahvolur. Özel taşeronlara dağıtılırsa gene milyonlarca dolar kar edeceklerse zaman içinde ve Haitililerin acılarının sırtından kar edeceklerse Obama'nın dışında şeyi de söylemiş yazıda, Amerikan bankerleri geçen yıl 100 milyar dolardan fazla şey aldılar, bonus aldılar, ikramiye aldılar ve Amerika Birleşik Devletleri trilyonlarca dolar harcıyor Orta Doğu'daki ülkeleri darmadağın etmek için. Bu parayı toplayabiliriz diyor biz oradaki kardeşlerimize, kız kardeşlerimize Haiti'de, ama sıradan insanların olağanüstü şeyler yapması gerekiyor, liberalleri de diye. Bunu bir Seattle okulda bir öğretmen bu. Karısı dolayısıyla Haiti'de bulunuyor, onun AIDS çalışmaları dolayısıyla ve artık ortalama vatan bir öğretmenin bile meseleye nasıl baktığını görebiliyoruz. Yani kral gerçekten bir yanıyla çıplak ama yapılacak da epey iş var tabii. Çok tuhaf bir durumdan bahsettiğimiz şüphesiz, yani yardımlar kolay kolay ulaştırılamıyor. Bir başka ilginç yazıda da Mesela orada uzun süreden beri çalışmakta olan Bill Quigley de Zinet'te bir yazı yazmış. Amerika Birleşik Devletleri Haiti'ye milyarlarca, büyük M ile yazılıyor diyor. Milyon değil, milyarlarca dolar borçlu. Çünkü çok basit bir hikaye dayalı. Dükkana girip Colin Powell da söylemişti ya, hani dışişleri bakanı iken dışişlerinin görüşü. Dükkana, züccaciye dükkanına girip bir şey kırıyorsan orada o mal senin oluyor artık, kırdığın şey. Amerika bunu ilk defa kırmadı. 1804'te başladı diyor. Dünyanın ilk başarılı köle devriminin sonuçlarını, Fransa'dan kurtulmak için Amerika Birleşik Devletleri tanımamış ülkeyi. Kaç yıl biliyor musun? 60 yıl boyunca tanımamış. Neden? Çünkü kendi şey köleleri vardı ve korkuyor Haiti'yi de tanırsa kendi köleleri de ayaklanır diye, devrim yaparlar diye. Korkunç bir ambargo uyguluyor Fransa tabii Haiti'ye ondan sonra. Amerika da destekliyor. Daha 1863'e kadar bu ambargoyu desteklemiş. 60 sene boyunca yani. Ve Fransa sonunda zorla Haiti'den tazminat istemiş. Kurtarılan şeyler için, tazminat köleler için özgür olan. 150 milyon frank istemiş o zamanın parasıyla. Napolyon Fransası oluyor bu herhalde, değil mi? Tabii. Fransa oysa bütün Louisiana eyaletini, bölgesini Amerika Birleşik Devletleri'ne onun yarısı kadar bir paraya satmış. Louisiana'nın tamamını, 80 milyona burada tazminat almışlar. Haiti'de ne yapsın? Fransa'dan ve Amerika'dan borç almış. Sonra nihayet 1947'de ödemişler. Yani 20 milyarlık bir borç ödemiş. Milyar. Haiti. Ama eminim ki Fransız beyazların da öyle bir zararı var. Değil mi? Olmaz mı? Yani malları veriyorsun. Malların üretim araçlarını özgür bırakıyorsun falan. Tazminat. Faiziyle birlikte köleleri özgür bırakıyorsun. Evet. Amerika ondan sonra 1915 ile 1934 arasında bir işgal yönetimi uyguluyor orada. Wilson askerlerini göndermiş 1915'te. Sadece bir çatışmada 2000 Haitili'yi öldürmüşler. Ve ondan sonraki 15 yıl boyunca da Amerika bütün Haiti'de gümrükleri tutup, elinde tutup vergileri ödemiş ve bir sürü de hükümet kurumunu işletiyor. 57-86 arasında da o korkunç Papa Doc ve Baby Doc Duvalier'in diktatörlükleri vardı malum. Onları da tamamen Amerika destekliyordu. Hem ekonomik hem de askeri bakımdan. Çünkü Amerika'nın isteklerini yerine getiriyorlardı ve bir de antikomünisttiler. O zamanlar komünizm düşmandı. Vuducu şeylerle, yani ne kadar insan öldürdüklerinin, o iki diktatörün, baba oğul diktatörün ne kadar insan öldürdüklerinin hesabı iyi yapılamıyor bile. Öyle bir şey var. Ondan bahsetmek lazım belki. Ve sonuç olarak Amerika'ya ilk, ondan sonra da demokratik seçilen diktatör devirdikten sonraki insanı da Baba Bush devirdi. Clinton yerine getirdi ama neoliberal politikaları uygularsın diye bütün işi de oğul Bush bitirdi, bebek Bush. Böyle gelişti işte. Şimdi de plantasyonlarda seks şeyi olarak, eğlenceleri merkezi olarak da kullanılıyormuş. Şey ve Amerikan şirketleri de orada sweatshop denilen çok ucuza çalıştırılan dükkanları çalıştırıyorlar. Haitili elitlerle birlikte on binlerce Haitili 2 dolardan daha az paraya çalışıyorlar. Kısa bir tarihçe vermiş işte. Böyle. Ve artık Amerikan halkının da Haitililerle birleştirip bu şeyi, ilişkileri geri döndürme zamanı gelmiştir diyorlar. Milyarlarca borcumuz var ve bu adaletin gereği Bu bizim tazminatımız, ödemek zorunda olduğumuz tazminat diyor. Bill Quigley de burada yıllarca çalışmış bir gazeteci olarak. Ve aynı zamanda da Center for Constitutional Rights diye bir şeyin başında çalışıyor. Gazeteci demiştim, yanlış. Anayasal Haklar Merkezi'nde New Orleans'deki Loyola Üniversitesi'nden Bill Quigley. Haiti'de de yıllardır çalışıyormuş. Institute for Justice and Democracy diye bir şey. Adalet ve Demokrasi Enstitüsü için. Fakat başkanı tabii şeyle karşılamamız lazım. Hemen gönderdi. Anında gönderdi şeyleri. Yardımları. Ama hangi başkan? İzlanda başkanı. Amerikan başkanı değil. İzlanda başkanı Ólafur Grímsson hemen çıkarttı. Oysa AP haberine bakılacak olursa Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk marinleri, deniz piyadelerini göndermesi birkaç gün içinde olacak dedi. Birkaç gün içinde. Yani Çin koklayan özel kurtarma köpekleriyle beraber 48 saat içinde kurtarma ekiplerini ulaştırdı. Çin 13 bin kilometre ötede. Amerika'na kadar Miami 700 mil. Yani işte 1000 kilometreden fazla, biraz fazla. Amerikan üsleri, Puerto Rico üsleri orada. Başka bir yerde değil yani, orada Puerto Rico. Robert Gates ama şey demiş ya, yani bu hükümet daha hızlı nasıl ve daha kapsamlı yardım nasıl yapabilirdi bilemiyorum demiş. Böylece bilmediğini bilmiş olduk diyor Greg Ballister onun. İlk USS Carl Vinson gemisi 3 gün sonra gelmiş. Hani böyle var ya şaşalı fanfar içinde Amerikan uçak gemisi. Neyle gelmiş peki biliyor musun? Herhangi bir acil yardım taşımıyormuş. Sadece kuvvetli füzeler ve 19 helikopteri varmış. Ama merak etmeyin, İzlanda'dan gelen arama kurtarma ekipleri tam anlamıyla bütün tonlarca suyu, su temizleme cihazları ve araçlarıyla çadır, ileri haberleşme aletleri filanla gelmişler. İşte böyle bir zamanlar zengin bir ülke, Batı yarım küresindeki en zengin ülkelerden biriymiş. Voltaire'in deyişiyle, yazışıyla 18. yüzyılda New England denilen şu anda Boston'un bulunduğu toprak parçasından çok daha değerliymiş. Haiti'nin şeyi, serveti nereden geliyor? Kaynağı kara altın, köleler. Ama ondan sonra isyan ettiler. O zamandan beri de ödüyorlar işte. Böyle bir durum var. Savunma Bakanı Gates de demiş ki donanmanın, Amerikan donanmasının hastane gemisi de bir hafta içinde falan orada olur demiş. Ne iyi değil mi? Yani en azından doğal seleksiyon için bir zaman tanıyor. Onlar açısından biyolojik çeşitlilik için iyi. Böyle bakabilir miyiz? Tabii, bence de esas bakmamız böyle olabilir. Yani tabii sadece 12 bin kilometre öteden İsveç'te değil yardım getiren. Türkiye'nin de isimsiz kahramanları Haiti'de tam gaz çalışıyorlar. Aslında iyi bir şey yapıyorlar bu arada, bunu söylemek lazım. Ama bir yandan da gazeteler ne yapıyorlar ona da bakmak gerekiyor sanırım. Çünkü Haiti'de yüz binlerce kişinin öldüğü, insanların birbirini sokakta vurdukları, polis ve askerin vur emri olan, su, elektrik falan bunların hiçbirinin olmadığı korkunç bir durum yaşanıyor da olabilir. Ama önemli olan Türk ekiplerin oraya varması ve 3 gün içinde 3 kişi ya da 2 kişi neyse, çünkü gazeteden gazeteye değişiyor, kurtarmaları. Bütün manşetlerde bu var. Tam da bunu söylemiştik zaten deprem olduğu gün. Şimdi görmezler gazetelerde. Oradaki Kızılay gitsin. Askerlerin durumu bir de Kızılay'ın gitmesinden sonra ne olacak arama kurtarmanın filan diyorduk. Gerçi bir hafta sonunda bir kıpırtı olur gibi oldu Türkiye'de de. Benim gördüğüm gazeteler açısından söylüyorum. Hı-hı. Hepsine bakmaya çalışıyorum gerçi ama özellikle Hürriyet bir Faruk Zabci'yi de göndermişti karayoluyla. Hı-hı. Ve burası tam bir cehennem diye bir manşet atarak gerçekten de Hürriyet Haiti'de manşetiyle, daha doğrusu burası tam bir, ilk sözleri burası tam bir cehennem olmuş ve cesetler arasında çaresiz bir kadın fotoğrafları. Hakikaten yani insanın bakmakta zorlandığı fotoğraflarla birlikte eski Haiti devlet başkanı devrilen, Amerika'nın da yardımıyla devrilen Jean-Bertrand Aristide'in de ağlarkenki fotoğrafı var. Binlerce ceset gömülmeyi beklerken lüks cenaze töreni yapılan şanslılar da var diye ilginç, bence iyi bir şey yapmıştı. Ama Hürriyet galiba bir günde kesmiş bu yayını anladığım kadarıyla. Yani milliyetçilik viritik olarak beyne doğru yaklaştığı sürece hem kan basıncında hem kalp atışlarında ciddi değişikliklere yol açabiliyor bence bununla alakalı. Ateşi yükseltmiş belli ki. Ya çünkü bugün ya hangi gazeteye baksanız neredeyse kahramanlar, aslanlar, kaplanlar diye bir durum görüyoruz ki bununla ilgili aslında bir itiraz yok. Hiçbir yani itiraz buradan yok. Kurtarma ekiplerinin Haiti'ye gidip insan kurtarması hem önemli hem de güzel bir şey ve ahlaken de doğru. Ve orada ciddi sorunlarla da karşı karşıya kişi olarak da kalıyor kurtarma ekipleri. Ama mevzun özünü, ana fikrini ya da odak noktasını gelip de kaç kişi kurtardı Türk ekibi, Türk ekibi kurtarıyor mu, Türk ekibi falan diye devam eden bir hale getirmek herhalde çok aklı selim bir davranış değil en azından. Aklı selime uygun olup olmadığını bilmiyorum ama biraz ayıp da oluyor yani. Şimdi nasıl Finland... Haitililer okumuyor ya şu an, hani cesetler, onlar bunlar gömmekle uğraşıyorlar. İzlandalılar herkesin. Bile okusa ayıp olur. Biz... Kanadalılar okuyorsa epey ayıp oluyor olabilir. Neden? Mesela Bugün gazetesinde durumu şöyle anlatıyordu. Türk ekipleri gitti 3 kişiyi kurtardı. Kanada ekipleri ise memleketine dönüyor kurtaracak Kanadalı bulamadığı için diye. Gerçekten bu olabiliyor, olabilir mi diye düşündüğümüzde, hani başka kaynaktan bakmadım ama rahatlıkla yok canım daha neler deyip geçmek resmen, mümkün. Evet, kara çalmaktır bu. Yani Kanadalılar oraya herhalde derdi Kanadalılarla değildir ama Bugün evet. Gazetesinin büyük ihtimal bir kademe daha kahramanlığımızı öne çıkarmanın bir yolu da diğerinin bir kademe daha aşağı düşmesi olabilir. Çok sağlıklı değil denilebilecek şey herhalde bu. Evet. Ban Ki-moon Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de nihayet Haiti'ye varmış çok şükür birinci haftanın sonunda. Ölen öldü, kalan sağlar bizimdir diye. Kalan sağlara da güzel bir konuşma yapmış. Yalnız değilsiniz, arkanızdayız demiş. İnsan doğrusu çok heyecan duyuyor. I'm here to say we are with you. You are not alone. Help is already arriving. For a small country like Haiti, this is a tsunami-like disaster. This is a major catastrophe and a huge humanitarian crisis whose full dimensions we may not even know yet, particularly outside the capital. It requires a correspondingly massive response and help. And we need to make sure our help is getting to people who need it as fast as possible. Evet, Ban Ki-moon da yani gene yanlış anlaşılmasın, onun oraya gidip bu yalnız değilsiniz, elden gelen en büyük yardımı en kısa zamanda yapacağız demesine hiç kimsenin en ufak bir itirazı olamayacağı gibi sadece alkışlarla karşılanabilir. Ama bunu yapış tarzı, zamanlaması filan gerçekten insanı üzecek durumda. Yani vicdanen de kolay kolay sindirilebilecek, içe sindirilebilecek bir şey değil. Ban Ki-moon'un Birleşmiş Milletleri'nde, Amerika'nın da yaptıkları. Yani bunu doğal bir afet olarak, büyük bir felaket olarak nitelemek elbette mümkün ama 200 bin Haiti'nin de aslında bu korkunç yerleşimlerde ve IMF'nin kemer sıkma politikalarının, zorla dayatılan politikalarının ve neoliberal politikalarının sonucunda çok büyük ölçüde ölmüş olduklarını da unutmayalım herhalde. Yani bu arada bir son dakika haberi de vereyim. Kanada 1000 asker daha gönderiyor olduğunu açıklamış. Haiti'ye herhalde çektiği askerlerin yerine gönderiyor. Özür dilenecek mi gazetelerde? Sanmam. Devlet Başkanı Preval bu arada ABD asayişin sağlanması için Birleşmiş Milletler güçlerine yardımcı olacak demiş. Yani Amerikan askerleri. Güvenlik işine devam ediyor. Tek iyi bildikleri şey bu hakikaten. Dipçikli işler. Chavez'in de ilginç bir yorum var bununla ilgili. ABD yardım bahanesiyle Haiti'yi işgal ediyor diyor. Ya bana atılmayabilir. Yani çok bence tuhaf. Haiti işgal etmek isteyecekleri bir şey olmadığından. Yo hiç öyle deme. Yani şeyi görmüş bir dünyadayız biz. Katrina'dan sonra kendi ülkesinde New Orleans'i nasıl özel Blackwater'cılar tarafından işgal edildiğini ve oradaki bütün ama devlet işgalden kasıt bu değil sanırım. Chavez de herhalde böyle bir işgalden bahsediyor. Yani bu anlamda bir işgal bence gayet mümkün ve koruma yapacağız diyorlarsa yapacakları budur. Ama hani Irak işgali, Afganistan işgali gibi metaforu olmayan işgaller de yapan bir ülkeden bahsettiğimiz için ben daha çok öyle okudum mesela. Evet, bir de mesela şeyi soralım. Şimdi Haiti'de Birleşmiş Milletler'in barış koruma misyonu var. Bunun adı MINUSTA deniyormuş buna. Hı hı. Brezilya'nın 1700 askeri varmış mesela. Aşağı yukarı 5300 Birleşmiş Milletler kuvvetlerine de Brezilya kumanda ediyormuş. Şimdi Brezilya'nın savunma bakanı Nelson Jobim hemen Haiti'den gelmiş ve demiş ki Brezilya komuta görevlerinden hiçbirini, El Cezire'den okuyorum, tam da bu senin verdiğin haberin üzerine şimdi gözüme ilişti. Biz zorla bırakmayacağız demiş. Yani esas dediği şey Brezilya'nın, Pentagon'un değil, Birleşmiş Milletler güçlerine Brezilya'nın şey yapacağı, komuta edeceği. Onun üzerine basın sormuşlar orada. Basın sormuş, basın mensupları daha doğrusu. Nasıl yani demişler. Yani şunu söylemiş Jobim'de açıklama olarak. Amerikan ordusu dış güçlerden emir almaz demiş. Almıyor demiş. Yani şimdi o zaman kim kime hesap veriyor? Kim kimden emir alıyor burada Haiti'de? Chavez haklı olabilir mi? Bilemiyorum. Kimin kimden emir aldığı kısmı karışık. Ya Amerika çünkü yeni 10 bine yakın deniz piyadesi gönderdi. Şimdi bunlar Brezilya'dan mı emir alacaklar? Bir şeyde bir hükümet yok, gibi bir almayacaklar. Bu çok açık. Yani hani bir cevap gerekiyorsa. Evet, yani yani Haiti'de kanun ve nizam Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Brezilya, belki de Fransa'da devreye girecekmiş. Onların elinde olacaklar. Askeri eşhas da genellikle başka ülkelerden emir almaktan hoşlanmaz. Hepimiz biliyoruz. Peki önümüzdeki günlerde korkunç, hatta günlerde değil aylarda ve yıllarda da korkunç bir iş var. Bir şekilde çözülecek herhalde değil mi? Kimin kime komuta ettiği, hapishaneleri filan kim yeniden yapacak filan. Yani küresel iklim değişikliği eğer bilim insanlarının söylediği şekilde gelişirse dünyanın gelecekteki manzaralarına küçük bir örnek oluşturuyor diyebilir miyiz acaba? Haiti'nin bir ön model örnek. Kaos, barbarlığa geçiş. Galiba 3 aşağı 5 yukarı zaten budur diyebilir miyiz? Bence denir. Hani. Evet, yani hafta sonunda mesela galiba o gazetelerde şimdi vazgeçti ama Habertürk'te falan hakikaten insanlığın öldüğü an falan gibi verdikleri şey vardı ya, yani morga şeyde atılan, böyle yer bulunamadığı için fırlatılan bir çocuk cesedi, fırlatılma anında gösteriliyordu. İnsanlık bitti falan, son nokta diye yazıyorlardı. Fakat şimdi galiba artık gene Türklerin kahramanca ve fedakar yardımlarından bahsedecek sadece. Bir yandan da zaten ben bu aman Allah'ım zavallı Haitililer falan diye devam eden de şeyler var. Özellikle hani benim son dönemki ağır takıntım. Bütün okuduğum haberlerin altında ne yorumlar var ona da bakıyorum, okur yorumları. Yani çok akli dengesi yerinde olmayan ama şu tip şeyler söyleyen insan modelleri var. Yani genellikle ya da iyi ifade edemiyorlar söylemek istedikleri şeyi. Aman yeter artık Haiti Haiti kafa sıktınız falan gibi bir şeyler söylüyor. Ve bunun üzerine hani 10 kişilik bir güruh tarafından... Ne kadar haklısın yok destekleniyorlar mı? Yok tam aksine sen ne diyorsun falan diye hani sert çıkışlar oluyor. Ama öyle bir çıkış var ki hani... Sanki Haiti'de bugüne kadar bir cennet bahçesi durumu vardı ya da Haiti'de bugüne kadar olan bu ağır sömürü, eşitsizlik çok umurundaydı o kişinin. Ve şimdi birdenbire hani Haiti ile ilgili devam eden süreci daha da acıyla izliyormuş gibi bir his içinde insanlar. Halbuki Haitililer yüz binlerle değil ama her gün adaletsizlik yüzünden binlerle ölüyorlardı zaten. Hani bu kısmıyla ilgili de bir şeyler söyleyebilmek, belki de hani bütünü biraz daha görebilmek işin... Doğal felaket kısmının ötesine geçebilmek gerekiyor diye de düşünüyorum. Yani çünkü insanlığın öldüğü yer çocuk cesetlerinin atıldığı nokta mı? Yoksa hani onlarca çocuğun zaten sokaklarda açlıktan ölüyor olması insanlık çoktan ölmüştü dedirtebiliyor mu falan diye. Benim kafamda da bir denge sıkıntısı yaşanıyor bu konuda. Şimdi acaba sevindi olacak mı bilmiyorum depremle ilgili ama hani sevinmedim diyeyim. Konu o değil. Evet çok... Evet bence de bir prototip önümüzdeki bizi bekleyen gelecek nesillerin yakında görecekleri bazı sahnelerin ön provası diye de sayılabilir bir açıdan bakıldığında yüreğim biraz çizilerek söylüyorum bunu ama gerçekten de çok umutlu olmak için bir sebep yok. Yani mesele kimin komuta edeceği. Ve Türklerin orada yaptığı kahramanlıkların ötesinde biraz ele alınması gerekiyor sanıyorum. Konuşuruz daha. Açık Gazete. Bad love. Teddy Pendergrass'in pardon solisti oldu. Harold Melvin and the Blue Notes grubundan dinlediğimiz Bad Luck, Kötü Talih adlı şarkıyla Pendergrass'i bir kez daha aldık. Programın başında da söylemeye çalıştığımız gibi 13 Ocak 2010'da kanserden anlaşılan hayata veda etmiş Teddy Pendergrass. 1950 doğumluydu kendisi. Rhythm ve Blues ve Soul şarkıcısı, besteci, söz yazarı aynı zamanda. O ilk şöhretinin ilk başlarında Harold Melvin and the Blue Notes adlı grupta söylüyordu. Şimdi biz de oradan da bir parça çalmış olduk Bad Luck'la. Evet, Açık Radyo 94.9 ve AçıkRadyo.com'dan yayın yapıyoruz ve devam edelim. Evet, yani hakikaten ben boşuna kısmen ümitlenmiş olduğumu hissettim şimdi hafta sonunda. Çünkü bütün gazetelerde, belki de hafta sonu olduğu için, Haiti'ye birinci sayfadan ve bir felaketin büyüklüğünü gösteren fotoğraflar, yazılar, yorumlar da koyuyorlardı. Hepsinden vazgeçmişti. Hatta Hürriyet gazetesi özellikle de işte Faruk Zapçı'yı oraya göndermişti karadan. Ve çok dehşet verici yorumlarla cehennemden sahneleri de sergiliyorlardı. Şimdi baktım Hürriyet'e, ama bugün bakıyoruz ve ne görüyoruz? Türk mucizesi. Ne dönüşmüş işler. Bir yandan tabii Türk mucizesi lafının yanında Türk ekibi 80 saat sonra işte kazdıkları tünellerle iki yaralıyı çıkarmayı başladı diye var. İki kadını canlı kurtardı haberleri var. Ama hemen yanında da yağmacılar sokaklarda linç ediliyor. Leogan kasabasına girmiş, başkentten 20 kilometre uzakta Hürriyet muhabiri. Ve durum çok daha trajik. Yağmacılara halkın öfkesi büyük diyor. Türk polisleri de kirası yüksek evler kurtarmış. Yani para biraz durumu kurtarmış. Onları da belirtiliyor. Onun dışında başka bir şey yok. Peki. İlginç bir Birleşmiş Milletler raporu da var. Hafta sonundan da orada. Bilmiyorum, bir bağlantı kurmamız gerekir mi? Dünyadaki yerli nüfusları araştırmışlar. Yerli halklar diğer yerli olmayan halklara nazaran daha az yaşıyorlarmış. Abi. O ne demek? Daha kısa ömürlü oluyorlarmış yerliler. Ama ne kadar biliyor musun? 20 yıl mesela. Ömür süreleri ortalaması yerli halkların, yerli olmayan halklara, şehirlilere, medeni insanlara göre. Gelir dağılımına vurduğumuzda da buna benzer bir eğri çıkar mı acaba? Çok tuhaf acaba. Çıkar mı bilmiyorum. Benim de aklıma geldi. Haiti'de kadınlar 53 yıl, erkekler 49 yıl yaşarlarmış depremden önce. Evet, yerliler. Ya çok acayip şeyler de var. Aynı haber. Bu Ajans France Presse haberiydi. Yani mesela Avustralya'da yerlilerin ortalama ömrü ne kadarmış? Biliyor musun? 20. Hemen hemen Neandertal dönem. Evet. Kanada'da 17 diyor. Bu ne demek bilmiyorum. Sayı hatası. Sayı hatası herhalde. 17 değil mi? Biraz fazla eksik. Ha, devamında da Guatemala'da 13 ve Yeni Zelanda'da 11. Yok, bu daha kısa olarak saptandı demesi gerekiyor. Ama tabii Avustralya'da 20 yıl daha kısa yaşıyorlar. Yani Avustralya'da 75 filansa mesela ortalama ömür süresi. Onlar 55'te, tıpkı senin Haiti'de söylediğin gibi. Acaba bir gelirle ilgisi var mı? Yani birileri dünyanın kaymağını yiyor, birileri de acısını çekip erkenden terki diyar mı ediyor? Bu mudur iddiamız? Öyleymiş. Guardian gazetesi de farklı bir fotoğraf taşımış bu konuda zaten. Gazetenin yan yana kullandığı iki fotoğrafta, birinde el arabasına Haiti'de üst üste konup mezarlığın girişine bırakılmış cesetler var. Zaten cesetten bol hiçbir şey yok. Hemen yanında Haiti sahillerinden birine yanaşmış bir yolcu gemisi, lüks aşk gemisi. manşette şöyle demiş. Haiti'nin mezarlıklarında yer yok ama turistik yolcu gemileri için demirleyecek yer rahatlıkla bulunabiliyor demiş. Yani sadece 100 kilometre var. İşte tsunami'de de öyle olmuştu. Ben gayet iyi hatırlıyorum. Tatiline devam edenler vardı ya. Vardı evet. Yanda cesetler torba halinde ya da üst üste yatıyordu. Hemen yanında da turistler yan yana hemen hemen üst üste güneşe karşı yatıyorlardı. Hatta şeyi de hiç unutmuyordum. Acun o zamanlar Acun Firar'da diye bir program vardı. Evet. Orada o bile biraz şeye gelmiş. Vicdani işte burası da kötü şeyler oluyor diye ama biz tatili de gösterelim diyordu. Ama bir yandan en azından yıkımı da gösteriyordu. Ama onun arkasında hiç unutmuyorum bir yamaç paraşütüyle havalanıp uçanlar vardı. İlginç yani. Enkaz manzarası en iyi yukarıdan görünüyor. Bildiğimiz üzere medyada helikopterlerle çekmeyi tercih ediyor. Bu da bir çeşit kişisel girişim. Evet, başkent ve çevresinde binlerce ceset sokaklarda çürürken hali hazırda Port-au-Prince'de. Sadece 100 kilometre ötede plajlara gemiler yanaşıyormuş. İşte yüzmeye gidiyorlar insanlar. Ama en kötü tarafını söyleyeyim mi haberin? BBC Türkçe'den okuyorum. Gemideki turistler arasında da bölünme çıkmış. Ne gibi? Bazıları tatile devam edelim, bazıları da artık dönelim, biz kameralarımızdan çıkmayalım diyorlarmış. Ve çıkmıyorlarmış. Sen hangi kanadı tutuyorsun? Vallahi zor bir seçim bu hakikaten. Ama gemide isyan çıkarabilir cinsten. Yani bir yok bakmışız. Canım artık daha neler. Kaptan sudan aşağı, ay, gemiden aşağı. Mutiny on the Bounty. Belki de bir bakmışsın öyle olur. Yani köle ayaklanmanın hepsi bu şekil. İllegal başladı hatırlayacak olursak. Yani gayet yasa dışı olacak iş değil. Mallar kalkıp kaptanı, mürettebatı gemilerden atmaya başladılar. Cezası çok ağırdır. Tabii ağırdır. Tayfa şeyinin. İşte mülkiyetine zarar verdin mi sermayedarın çok ağırdır cezası. Hep öyle oluyor. Olacak. Bu arada son dakika haberi ağaca tahliye olmuş şu anda. Artık onu da geçebiliriz zaten. Evet yavaştan Sayın Ağaca tahliye oldu. Askerlik şubesine gidip gitmeyeceği falan filan o kısımlar henüz daha muğlak. Neden? Yani işte askerlik çağını geçmiş olmasına rağmen askerliğini yapamadı biliyoruz ki. İşte şu anda sanırım 53 yaşında mı 54 yaşında mı ne? Ama askerlik 53 için galiba, evet. Böyle bir yaş sınırı yok zaten. Hani eğer askerliğinizi yapmadınız iseniz yapabildiğiniz ilk anda devletimiz sizi askere alıyor. Mesela 98 yaşında falan da olsan böyle mi? Ya galiba öyle. Daha doğrusu hani askere alınıyorsunuz ama ardından ya bu arkadaşımız sanırım askerlik yapamayabilir diyorsa. Niye? 98 yaşında haliyle bazı eklem sorunları olabilir. Dik durmakla ilgili sıkıntı yaşayabilir. Yani açıkçası ordunun elinde kalma ihtimali durumunu hissediyorsa ordu o zaman hani elverişli değildir diyor. Buna benzer bir durum olmuştu aslında Ağaca ile ilgili. Elverişli değildir raporu verilmişti. Ancak elverişli olmadığına dair raporun geçerliğine dair bir tartışma var. Öyle mi? Ha, kendi... Bu arada Ağaca'nın da... Ağaca kim bu arada? Papa suikasti den tanıyor olabilirsin. Ya da daha başka bir cinayetten de hatırlıyor olabilir miyiz? Abdi İpekçi'yi öldürmüş. Yok canım. Hükme bağlanmış. Sonra da Türkiye'nin en iyi korunan, en tanınmış suçlusunun Türkiye'nin en iyi korunan hapishanesinden kaçmış olması gibi. O papa cinayetinden önceki bir haberdi. Yani bunlar işte bir iki tane ufak durum diyelim. 23 yaşında hapse girdi. 53 yaşında şimdi çıkıyor. Bu arada vicdani redçi olduğunu açıkladı Ağaca. Ne demek, nasıl falan herhalde oraları açıklamak bize düşmez ama... Artık silah tutmak istemiyorum, taşımak istemiyorum. Silah tutmak istemiyorum. Felsefi ve dini olarak vicdani redçiyim demiş avukat aracılığıyla. Bakalım bu da ne anlama gelecek, nereye varacak? İşte öyle. Ağaca'nın durumuyla ilgili söylenebilecekler sanırım bu. aramıza karışıp büyük ihtimalle petrol istasyonu işletmeye ya bir takımın başına... Ne münasebet ya. Nasıl yani? Hayır ya, ya daha geçenlerde okuduk işte hatıratı kaç para eder diye 3 milyon 5 milyon dolar isteyeceği söyleniyormuş yazdı. Ya ne bileyim hatıratı. Hani katil olup ardından bilmem ne sporun başına geçmeler. Öbür tarafta bu işin raconu buydu 80'lerden itibaren. Ama şimdi 2000'lerin sonundayız. Diyorsun, evet, Malatya Spor. O başka. Şimdi şey bu burada şey durumu var. Hatıratını yazıyorsun. Abdi İpekçi Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden biriydi. Milliyet'in genel yayın yönetmeniydi. Onu öldürdüğü tespit edildi evinin önünde. Şurada Abdi İpekçi Caddesi oldu şimdi. Orada arabasında. Ve daha sonra kaçtı. Papa'yı da vurdu, Papa Jean Paul II'yi. İtalyan hapishanelerinde de yattı. Onları zaten birazdan Ali Bilge ile de konuşma fırsatımız olacak ama vicdani reddi o. 3 milyon şey 5 milyon dolara olur mu demiş hiç Daily Mail gazetesi. O kadar etmez. 3 milyondan fazla etmez demiş. Yazacakları. Dolayısıyla benzin istasyonu falan işletmesine lüzum kalmayabilir. Yani en azından ben bu iktisat işlerinden çok iyi anlayan biri değilim ama. Yani benim anladığım bu paraya yazılır. O kadarını anlıyorum ben iktisadın. Sanırım sen de anlıyorsun. Dolayısıyla benzin istasyonuna da ihtiyaç olmayabilir diyorum. Ya aramıza yazar olarak mı katılacak Sayın evet. Hacı? İyi. Bütün açık eski Amerikan... haber verelim. Bir röportaj falan alsın. Ne diyelim yani? Değil mi? Hiç sormayız ne oldu ne bitti. O kısımlar önemli değil. Ne yazdınız? Çekindiler. Nasıl bir hayattı falan. Açık dergideki arkadaşlar için şimdi sağlığını korumalıyız. Afganistan'daki operasyonda 10 militan öldürülmüş. Pakistan'daki operasyonda 20 militan öldürülmüş. Ben bu haberleri de bir daha okuma fırsatı olmaz diye geçiyorum. Irak'ta 500 siyasetçi adaylıktan men edilmiş. Afganistan parlamentosu devlet başkanı Hamid Karzai'nin yeni kabine için önerdiği 17 kişiden 10'unu onaylamamış. Şimdi Ağacı'yı burada bırakalım bence. İşgalle demokrasi arasında hep bir sıkıntılı ilişki oluyor galiba. Bana da öyle geliyor ya. Şimdi sen söyleyince. Ya değil mi? Yani genellikle böyle bir sıkıntı sezilebiliyor. Yani Irak'ta 500 siyasetçi yasaklanmış olabilir. Hemen ardından demokrasinin gelişmeye başladığına dair harika açıklamalar dinleyebiliriz. Karzai kukla hükümeti... olmayan İkinci seçimlerin defa. Garip başkan olarak ortaya çıkabilir. Herkesin yuh çüş sesleri arasında. Gene de direniyorlar ama. Yok çok iyidir destekliyoruz Aslan Paşa diye devam edebilir Karzai. Bu iş böyle değil mi? Evet, bu bağlantılar üzerinde durmakta fayda var. İşgal demokrasi ilişkisi. Demin sözünü ettim yani yerliler neden hep aklım daha az yaşıyorlar? Benim de aklıma bu takıldı. Genlerinde bir problem var değil mi yerli halkların? Daha olabilir. Yaşamalı. Bir eksik, bir gedik, bir şey vardır yani. Mutant mı onlar? Ya mutantlıkla ilgili başka iddialar var ortada. Ya mutasyonlar niye oluyor falan diye. Beyaz adam GDO getirdi diye de bir tane destanı var yerlilerin. Yoksa da yazacaklardır önümüzdeki 50 seneye. Mehmet Ali Ağacı'nın avukatının sesi de varmış. Dinleyelim mi onu da bu açıklamayı da? Hoplaya sıçrayım. Dinleyelim bir de bu eksikti. Ağacan'ın vicdanı retti. Bari oradan da yiyelim bir miktar. Mehmet Ali Ağacan'ın kamu hizmetinden kaçmak gibi bir düşüncesi yok. Bu niyetle bunu yapıyor değil. Bana söylediği ben elime silah alamam. Dinsel inançlarıma, felsefi değerlerime aykırı. Alamam bundan sonra. Dünyanın gözünün bu noktada olduğu bir konuda Sayın Başbakanımızı ve Milli Savunma Bakanımızı konuya duyarlı olmaya, konuya müdahil olmaya ve bir yanlışlık varsa derhal önlenmesi için görevlere talimat vermeye verilmesini arz ediyorum. Evet, Hacı Ali Özhan, Mehmet Ali Ağacan'ın avukatı, Türkiye'nin ve dünyanın en tanınmış katillerinden ve suikastçilerinden biri. Ben elime dini ve felsefi değerlerime aykırı olduğu için artık bir daha silah almak, bir daha diye ben ekledim. silah almak istemiyorum demiş avukatı aracılığıyla. Öğrenmiş olduğumuz bir şey de bu da. Bu arada iyi bir gelişme de olmuş çok. İsrail ile Türkiye arasındaki stratejik askeri ittifak korunuyormuş. Bu sevindim. Buna bir şüphe var mıydı? Yani bütün bu goy goy ve hay huyun arasında yani böyle bir değil mi? Yani bir söyleyen zaten bizim gibi yarı kırık diyebileceğimiz akıl sahipleri. İsrail ile ilişkileri dondurmak gerekir. Askeri ilişkileri devam ettirmemek gerekir. Bir yandan füze alıp bir yandan uçak satıp bir yandan da öyle lay loy olmaz falan filan diye. Belli ki ne İsrail hükümeti ne Türkiye hükümeti zaten bu demin söylediğim sarf ettiğim cümleleri beğenmiyor. Bu çok açık. Gayet güzel ilerleyen seviyeli bir ilişkimiz var askeriye dediğin zaman. Zaten sıkıntı da bu arada sürekli başbakanın öne sürdüğü askeriye ile ilgili İsrail'deki ama yani neyse bunlar çok sorun değil herhalde. Evet, esas itibariyle yani şeyler stratejik ittifak devam ediyormuş. Türkiye bölgede çok önemli kuvvet demiş Ehud Barak. İniş çıkışlar olur çözeriz demiş ülkemiz iki ülke arasındaki. 180 milyon dolara satın alınan 10 uzaktan kumandalı uçağı bu yılın sonuna doğru teslim edeceğini de açıklamış İrvecli Gönül İsrail'in. Bu uzaktan kumandalı uçak denilen şey pilotsuz drone denen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle şeyde Afganistan'da, Pakistan'da ve başka yerlerde Yemen'de filan da kullandığını biliyoruz. Yani çok uzaktaki bir üstten diyelim ki Amerika'daki San Diego üstünden de olabiliyor değil mi? Herhangi bir yerden olabiliyor. Tabii tabii. Her yerden. Bilgisayarla yönetebiliyorsun. Bunları alıyorlar. Bu uçakların adı neydi? Heron. Heron. Onlar değil mi bunlar? 180 milyon dolar. İşte bir de şey goy goy var. İsrailli bakandan alçak koltuk hataydı dedi. Dedi demedi. Ya dedi demedi zaten hani durumun gayet sıkıntılı olduğuna dair de hiç şüphe yok. Bu arada Ayalon eğer bu dizi işleri devam edecek olursa sınır dışı ederiz elçinizi dedi. Daha doğrusu belki sınır dışı da ederiz falan gibi böyle hani artık nereden i̇şte, yakarsan evet. Bir konuşma yaptı. Lagaluga derler ona argoda. Derler mi? Derler doğru. Ama boş laf. Benim daha çok takıldığım şey şu oldu. Yani şimdi memlekette bir diziler çekiliyor. Bu dizilerin içeriğiyle ilgili hakikaten sıkıntıdan bahsetmek mümkün. Ama hani bu sıkıntıdan bahsetmenin ötesinde bir devletin resmi kanallarla memleketinizde diziler çekiliyor. Bu diziler sebebiyle siz de diplomatik ilişkileri dondururuz diyor hatta olması. Hatta oturduğu sandalyenin ayaklarını hadi bile keseriz. Tamam şimdi özür oldu. Hadi geçtik onu da sınır dışından bahsediyor artık bayağı. Bu diplomatik ilişkileri kesmek demek. Ona sınır dışı denmez zaten. Orada da bir Dani Ayalon'a biraz birisinin diplomasi de öğretmesi gerekiyor. Elçiler sınır dışı edilmezler. Değil mi? İstenmeyen insan ilan evet, edilirler. Persona, onlar da giderler. Giderler. Öyle sınır dışı falan edemezsin kimseyi. Çünkü diplomatik dokunulmazlığı vardır. Evet. Ama hadi ya ben bu ayrıntıların hepsini geçiyorum. Ben daha çok aslında komşudan al haberi adlı kısmına takıldım. Ya bizim memlekette de buna benzer bazen durumlar yaşanıyor ya. Hani Roj TV açıksa Danimarka'yı bombalayalım. Abartıyorum tabii gibi ve benzeri ya da demek Kanada sinemalarında Ermeni filmi gösterildi. Vay vay vay vay de Fransa mı falan diye devam eden hani kültür sanat ve siyasetin iz düşümü adlı programlar yapılıyor. Bundan sonra yaparken hani bu haberi bir daha okuyup gerçekten çirkin duruyormuş ya deyip durmalarını ümit edebiliriz. Belki böyle bir faydası olur bütün bu tartışmanın. Ve o zaman da bu Türk mucizesi diye biz de yayınlarız buradan. Hakikaten o zaman bir Türk mucizesi yayınlanabilir hale gelmiş olur. 9.30 sonrası aslında elimizde epey önemli haberler var. Biri tekel işçilerinin direnişi, bir diğeri Muhsin Ertuğrul sahnesinin açılması ki bence gerçekten önemli. Çünkü oradaki o altında yatan siyasi gerilim, gerginlik kısmının üzerine herhalde bir iki çift laf etmek lazım. Batman'da bir çatışma var. Bir asker eğitim sırasında sırtından vurulmuş cenazesinin askeri olmasını reddetti ailesi. Bununla ilgili epey bir tartışma var. Rahşan Ecevit yine Batman'da genel başkanı. Bir şehit var bir de. Evet. Çatışmanın ötesinde. Evet. Bir de hakikaten olay çıkmış değil mi? Batman'da cenaze erin öldürülmesi durumunda. Evet, bayağı tartışma yaşanmış bu konuda da. 41 baro ortak demokratik açılım bildirgesi imzaladılar. İstanbul Barosu şerh koydu. Şerhine de bakarız ne koymuşlar diye. Rahşen Ecevit'in 25 yıl sonra yeniden genel başkan olması var ki gerçekten. Bu da bir tür mucizesi. Gerçekten öyle. 86 yaşında. Yani tutan filmler bir daha çekilebiliyor ama hani 25 yıllara koyduktan sonra genelde gişe yapmıyor. Neyse, bu filmler için, siyasi partiler için geçerli bir şey değil. Rahşen Ecevit 2. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın abi. Günaydın Volkan. Evet, bugün aslında ekonomi politiğe pek gene geçemiyoruz ama onun yerine 3 ayrı suikastin bu tarihi bakımdan da tarihler açısından ay olarak birbirine çok yakın 3 önemli suikastin ve suikastçilerinin üzerinde biraz konuşalım diyoruz. Evet. Aslında biraz önce de dikkatimi çekti. 14'er yıl arayla 3 gazeteci cinayetinin yıl dönümleri. 1 Şubat 79'da Abdi İpekçi, 24 Ocak 1993'te Uğur Mumcu, 19 Ocak 2007 Hrant Dink cinayetlerinin yıl dönümleriyle karşı karşıyayız. Bir şey, diğer noktada bu en ilk cinayetin sanığı, mahkum olan kişisi Mehmet Ali Ağca da bugün serbest bırakılıyor. Bırakıldı. Bırakıldı mı? Evet, bırakılmış galiba, değil mi? Demin bırakılmış, evet. Evet. Şimdi burada 3 cinayetin arka planında ki pek çok faktör, unsur, kişi bilinmesine, yargılanmasına karşın onların arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmadığı, net bir şekilde belgelenemediğini, yani bilindiğini, tahmin edildiğini ama bu grupları sevk eden grupları ya da kişileri ortaya çıkarılmadığına tanık oluyoruz. Üçünde de tetikçiler. Uğur Mumcu olayında tetikçilerde bile zayıflık var. Yani Uğur Mumcu olayı aslında aralarında Meclis Araştırma Komisyonu kurulan tek cinayet olmasına karşın Uğur Mumcu yargılaması daha zayıf bir yargılama. 3 tane kişi belirleniyor. Bir tanesi hiç bulunamıyor. Bir tanesi yatıyor çıkıyor. Bir tanesi çıktıktan sonra öldürülüyor. Ve arka plana ilişkin en flu bilgiler Uğur Mumcu cinayetinde var. Üçünün de sonunda dönemin iktidarları ve başbakanları, birisinde Bülent Ecevit, Abdi İpekçi'de, Uğur Mumcu'da Süleyman Demirel ve Erdal İnönü DYP-SYP koalisyonu var. Sonuncunda da Tayyip Erdoğan, AKP hükümeti. Bu cinayetlerin arka planının aydınlatılması için devletin namus borcu olduğunu dair ifadeler, benzer ifadeler veriliyor. 1979'daki de Ecevit öyle o şekilde konuşmuş mu, Abdi İpekçi cinayeti? Tabii, yani ona yakın sözler var. Birincisi şöyle, Ecevit'in çok yakın dostu, zaten kişisel olarak özel bir dostlukları var. Hatta Süleyman Demirel'in Abdi İpekçi'ye söylediği bir şey ifade edilir. Yani Bülent Ecevit'e yaptığın desteğin zerresini bana verseydin ben sürekli iktidarda kalırdım demiş. Yani o derece yakın bir destek ilişki söz konusudur. O yüzden Bülent Bey bu konuda kendisi de benzer ifadelerde bulunmuş. Evet. Yani hepsi aynı değil ama benzer ifadeler. Ama bu cinayetin üzerinden bu kadar, en yenisinin üzerinden 3 yıl geçti. En eskisinin üzerinden 31 yıl geçmesine karşın arka plandaki mevzuların pek çoğunun içerisindeki ikinci öldürülen gazeteci Uğur Mumcu, İpekçi cinayetini Türkiye'de yani birinci derecede sorgulayan, araştıran kişi konumundadır. Sonra da Ersun Öymen bir anmak lazım o konu üzerine giden kişilerden. Ve bu çerçevede iş düğümlenip son yılların, son 3 yılın, 2-3 yılın araştırması, soruşturması olan Ergenekon mevzusuna gelip dayanıyor. Ve bu konuda da bu geçen 30 yılın analizini yaptığımızda bu konuda da Türkiye'de bugün bu cinayetlere den mağdur olan aileler ve o kişilerin devamı insanlar bile bu mevzuda bir farklılık arz etmeye başlıyor. Bu üç aile bu konuda İpekçi ailesi, Mumcu ailesi ve Dink ailesi bu cinayetlerden direkt etkilenen ve mağduru olan aileler. Bu sürece bakışları açısından değerlendirdiğimizde verilen sözlerin bir kere her şeyden evvel, yani devletin bu konunun arka planının aydınlatılması açısından yerine getirilmediği çok aşikar bir şekilde ortaya çıkmış durumda ki, yani İpekçi cinayeti daha sonra Papa'ya bağlanması, sanıklarının İpekçi cinayeti işleyen ekibin uluslararası arenada kullanılması sonucunda en fazla sanıklarının aydınlatıldığı cinayetlerden biri, ama arka plana ilişkin de orada pek çok işte uluslararası kontur gerilla faaliyetlerin içerisinde yer alan bir organizasyon olduğu net bir şekilde ortada. Mumcu cinayetinde iki tane devlet yetkilisinin, yani bunlardan biri dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın, diğeri Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı Ülkü Coşkun'un eşi Güldal Mumcu'ya bunun arkasında devlet var ifadesini kullanması. Hrant Dink'teki gelişmeleri de söze gerek yok. Çok aşikar bir şekilde görüküyor. Ve bütün mesele geliyor. Bu 1970'lere kadar getirelim, artık daha da geriye götürmeyelim. Düğümlenen Türkiye içerisinde işte seferberlik tetkik tarihçilerinin özel harfi kontur gerillaya kadar isimlendirilen bir örgütün yerel ve uluslararası bağlantıları ve bu örgüt faaliyetleri çerçevesinde mevzunun düğümlendiğini görüyoruz. İpekçi cinayetinin failleri konumundaki insanlar uluslararası arenada kontur gerillanın, Türkiye'deki kontur gerillanın dışında da uluslararası haber alma teşkilatlarının, gizli teşkilatların taşeronu olarak kullanıldığını görüyoruz. Uğur Mumcu cinayeti dediğim gibi arasının arka planı açısından ki Meclis Araştırma Komisyonu'nda kurulmasına karşın bugün elimizde bulunan mahkeme delilleri, kanıtları anlamında en zayıf ama yine aynı kozmik noktalara bağlantısı olan cinayetler olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu üç cinayetin arka planında devletin bugün için daha yeni girilebilen teşkilatlarının yeni el ucuyla o da girilebilen bilmediğimiz kozmik odalarının, kozmik oda diye nitelendirilen yerlerle bağlantısı olduğunu biliyoruz. Ve şunu da çok iyi biliyoruz. Bu dün geçen süre içerisinde yapılan açıklamalarda hem İpekçi cinayeti hem Mumcu cinayetine ilişkin açıklamalarda 12 Eylül öncesi ve sonrasında ki özellikle bu uluslararası gizli servislerle Türkiye Gladius'unun kullandığı ülkücü militanların, taşeronların kullanıldığı çok net bir şekilde ortada çıkıyor ki Papa suikastinde inceleyen ayrıntılı çalışmalar yapan Storkele'de hem Çatlı hem Ağaca kendilerinin uluslararası tüm istihbarat örgütleri tarafından, Batılı istihbarat örgütleri tarafından bizi kimler kullanmadı ki bilemezsin şeklinde değerlendirmeleri ortaya koymuşlardır. Ayrıca hem Ağaca da bu tür ifadelere rastlamak mümkündür. Dolayısıyla uluslararası istihbarat teşkilatlarının içinde oyuncağı olmuş Soğuk Savaş döneminde bir teşkilatın uzantılarının Türkiye içerisindeki pek çok cinayeti imza attığını, aynı zamanda bu kontur gerilla faaliyetlerinin sadece Türkiye içiyle değil dışıyla da ilgilenildiğini görüyoruz. Bir diğer dikkat çekecek hususlardan bir tanesi bu kullanıma açık teşkilatın 12 Eylül idaresiyle olan ilişkileri, pek çok dönemsel anlamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bulunan bu teşkilatın siyasi iktidarlarla ve devlet kurumlarıyla olan ilişkilerini değerlendirme mümkün 12 Eylül öncesinde, belki 12 Mart içerisinde, ama 12 Eylül yönetiminin bu gruplarla olan ilişkisi çok net bir şekilde dönemin istihbaratı örgütü içinde yer alan kişiler tarafından da dile getirildi. Bunlardan biri de yıllar boyunca Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde çok önemli görevlerde bulunmuş Mehmet Emir'in açıklamalarıdır. Emir bunu çok açık bir şekilde söyledi. Dedi ki, yani bu gruplardan bir ekip oluşturulması köşkte de kararlaştırıldı. Yani 12 Eylül yönetiminin başı Kenan Evren'in damadı Erkan Gürbüz köşkteki MİT temsilcisiydi diyor açıklamalarında. Ve eşi de, yani Kenan Evren'in kızı Şenay Gürvit'in de bu operasyonu yöneten birimin başında olduğunu bundan 5 yıl önceki bir mülakatında açık açık söylüyor. Ve bu devşirilen ülkücü hapishanelerden ve dışarıya kaçmış ülkücülerden devşirilen ekibin oluşturulması sürecinin bu şekilde gerçekleştirildiğini açık açık kendisi ortaya koyuyor ve bu operasyonu yürüten kişilerin isimlerini de veriyor. Ayrıca Ağacı olayında bunu Mehmet Eymür, yani Mehmet Eymür Aksiyon dergisinde kontrterör daire başkanıydı, ikinci başkan mıydı, onun yaptığı açıklama, evet, Aksiyon dergisinde yaptığı, yani bulabilirim ama şu anda vakit kaybetmeyelim. Evet. Asıl operasyonları içinde dönemin Şenay Gürbüz müsteşarlıkta dış operasyonlara bakıyordu o zaman diyor. Karargâhta o var. Operasyonun aktif sorumluluğunu alan Metin Günyol'da. Masa sorumluluğu ise Nuri Gündeş. Ve karargâhta o tarihte dış istihbaratı bakan masada Şenay Gürbüz'de. Eşi Erkan Gürbüz o tarihte Çankaya'da kayınpederi Kenan Evren'in yanında MİT'in Cumhurbaşkanlığı temsilcisi olarak görev yapıyordu. MİT'in asıl yönelik operasyonunu organize eden kişi ise Erkan Gürbüz'le yakın arkadaşlığı olan eski MİT müsteşarı Hiram Abbas'tı diyor. Eymür bu ekibin bu şekilde bu merkezde oluşturulduğunu söylüyor. Hiram Abbas sonradan öldürüldü. Evet. Onun öldürülmesi de enteresan. Şimdi bir diğer unsur, birinci ordu komutanı, yani İpekçi cinayetinde birinci ordu komutanı konumunda olan ve daha sonra darbenin 12 Eylül darbesinin ikinci genel sekreteri Haydar Saltık'tan sonra Necdet Uruğ, bildiğim kadarıyla 5 kuvvet komutanı ve Genelkurmay Başkanı'nın oluşan darbenin genel sekreteri Necdet Uruğ, daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanı ve kabul edilmeyen bir Genelkurmay Başkanlığı dönemi vardır. Hatırlarsınız Özal'ın müdahalesi neticesinde 12 Eylül'ün hemen sonrasında. Şimdi Uruğ da o dönemde 1. Ordu Komutanı ve Ağacı'nın askeri cezaevinden kaçış sırasında ona bağlı buralar. Ve özellikle sorgulamada, bu çok dikkat çeken bir husus, sorgulamada Uruğ'un Hasan Fehmi Güneş İçişleri Bakanı olmasına karşın sorgulamasının uzatılmasını engellediği ortaya çıkar. Kimin sorgulamasını? Ağacın, evet. Yani bir an evvel hapishaneye götürülmesini sağladığı iddia edilir. Şimdi bütün bu olaylarda, gelişmelerde... Pardon, bir şey daha, bir kez daha araya gireceğim ama çok son derece karmaşık ve önemli bir tarihten de bahsediyoruz çünkü. Şimdi Necdet Uruğ'un 1. Ordu Komutanı olduğu tarihte Mehmet Ali Ağca Abdi İpekçi cinayetini işledikten sonra hapishaneye gidiyor ve oradan da Türkiye'nin muhtemelen en, evet, ünlü suçlusu ve en iyi korunan hapishanesinden kaçıyor. Evet. Şimdi o sırada Necdet Uruğ mu komutan? 1. Ordu Komutanı. Hangi hapishanede bu? İşte Maltepe olmuş. Maltepe, evet. Yani kaçırılması zaten ağaca o sırada çok kısa kalacağına ilişkin laflar da ediyor. Hapishanede çok kısa kalacağım diyor. Yani müthiş bir korunganlık içerisinde bu süreç cereyan ediyor. Bu sorgulama polisin elindeyken ağaca, o sırada sıkı yönetim yönetimde var malum. Sorgu süresinin uzatılmasını istiyor İçişleri Bakanı Güneş. Buna karşı çıkıyor yürü. Evet. Yani ve bir an evvel hapishaneye alınmasını sağlıyor. Peki şeyin birinci ordu komutanının nasıl bir yetkisi olabiliyor soruşturmanın süresi üzerinde, bir yetkisi etkisi olabilir mi? Valla önerisine karşı çıktı. Sorgu süresinin uzatılmasını engellediğine dair. Evet, sıkı yönetim çünkü, evet. Durum söz konusu. Yani o devri düşündüğümüzde bugünkü bilgilerimiz de yok açıkçası. Evet. Yani biz o dönem bu işler olurken Türkiye'de kontrgerillanın ve benzeri örgütlenmelerin henüz çok bilinmediği bir ortamda yaşıyorduk. Susurlukları, Ergenekonları, kontrgerilla faaliyetlerine ilişkin daha yani buzdağı bir şey, çok hiçbir şey belirgin değildi. Çok büyük bir şey yoktu ortalıkta. Evet, hapishaneden kaçmasına şaşmakla meşguldü. Evet, evet. Şimdi diğer gerçekten bu ekibin, yani ülkücü, seçilmiş ülkücülerden Çatlı, Ağca, Şener, Çelik falan ve bunlar MHP ve ülkücü kuruluşlardan seçilen ve kontrgerillerle irtibatlandırılmış hem yerel teşkilatıyla hem de uluslararası, ki Papa'ya ihale ediliyor. Papa suikastı ihale ediliyor. Dolayısıyla yani bu işe baktığımızda uluslararası istihbarat örgütlerinin NATO bünyesinde tüm bu ülkelerde kurulan gladyoların ve o gladyoların bağlı bulunduğu teşkilatların da işin içinde yer aldığı ve Türkiye'deki bu unsurların onlar tarafından da kullanıldığı çok açık olarak kendileri tarafından da ifade ediyor. Nitekim Paul Hans diyor ki Ağca diyor kendisinin kimi yönettiğini uluslararası bilmez. O sınırları o kadardır diyor. Evet, bugün Belma Akçura'da Ağca'nın Derin İlişkileri kitabının yazarı, gazeteci ve yazar Belma Akçura'da Taraf Gazetesi'nde Tuncer Köseoğlu'yla ona bir mülakat vermiş ve diyor ki Abdi İpekçi cinayetinin perde arkasında, yani İpekçi MIT ve CIA'in Maraş olaylarında bölgedeki rolünü biliyordu. CIA'in o dönemdeki masa şefi Ağca kime çalıştığını hiç bilmedi diyor. Demek ki o biliyor demiş. Yani CIA biliyor diyor Belma Akçura. Evet. Şimdi şöyle, yani İpekçi bir takım, özellikle dediğiniz gibi yani o dönemde 12 Eylül'e de Babalar Kaçakçılar Operasyonu olarak yansıyan bir grup istihbarat teşkilatı tarafından kullanılan mafya babalarının da içeri alındığı bir takım unsurları İpekçi farkına vardığı belli. Zaten 2 hafta önce mi 10 gün önce Paul Hans'le bir görüşmesi var İpekçi'nin. Bütün bunları, yani Paul Hans ilişkisini bakıyorsunuz, işte Türkiye'deki MHP, ülkücü hareketin, faşist hareketin uluslararası bağlantıları vesaireleri ortaya çok çok döküldü. Şimdi bütün mesele şu, yani Türkiye Gladyosu, hangi isim adı altında 1952'den beri devam edersin, bu olaylar geliyor, bu odanın içerisine geliyor. Hem İpekçi cinayeti, hem Mumcu cinayeti, hem Dink cinayeti, ki 3 gazeteciyi söylüyoruz arda arda geldiği için, bunların dışında onlarca cinayeti olan bir ülke. Ve bunların arka planında geliyor olay, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı ya da onlarla birlikte çalışan bir takım örgütlenmeler, aydınlanmayan, içine girilmeyen örgütlenmelere gelip dayanıyor. Neye gelip dayanıyor? O istihbarat teşkilatınızın içine gelip dayanıyor. Neye gelip dayanıyor? Bir takım emekli örgüt subay, genel ve subayların içinde bulunduğu örgütlerin içine gelip dayanıyor. Neye dayanıyor? MHP ve ülkücü kuruluşların içine gelip dayanıyor. Neye dayanıyor? Uluslararası istihbarat teşkilatlarının içerisinde, ki o dönem için baktığınızda Batı, NATO ülkelerinin istihbarat teşkilatlarına dayanıyor. Ve bütün bunların içerisinde Türk, yani niye Papa'yı vurmak için başka bir NATO ülkesinin Gladius'un kullandığı adamlar seçilmedi. Türk Gladius'u herhalde o Gladius sıralamaları içerisinde en etkin, en güçlü, en başarılı, en operasyonlara dayanıklı bir teşkilat olsa gerek. NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye'de, herhalde NATO'nun ikinci büyük gladyosu da Türkiye'deydi ki bu kadar operasyonlar ve aydınlatılması da bu kadar geç şeylere kaldı. Herhalde Hollanda gladyosunun ya da Belçika gladyosu çok daha sınırlı ölçüler içerisinde çalışan bir teşkilattı. Biz bunu anlıyoruz ki Türk gladyosu oluşturulan o seferberlik tetkik dairesinden bu yana kadar gelen ve bu cinayetlere imzasını atan hem de uluslararası meselelerde kullanılan bu unsurlar gerçekten Türkiye'nin içinde bulunduğu ve Sovyetler Birliği ile de işte o dönemki Soğuk Savaş'ın en büyük sınırı olan ülke Türkiye. Dolayısıyla vurucu güç olarak ordusu da ikinci büyük ordu. Gladius da ikinci büyük gladius. Şimdi buralardan bütün bu cinayetlerin hepsinde geldiğimiz noktanın adres, isimlerin ne şekilde değişirse değişsin bir yerde düğümleniyor. Ve biz de bugün Ergenekon soruşturmasına inananlar, inanmayanlar, katılanlar, adres Türkiye'nin yakın tarihi açısından pek çok tetikçilerinin bilinmesine karşın arka planı öğrenmek açısından gelinen nokta. 1-12 Eylül yönetiminin yargılanmasını gerektiren hususlar var. 2- bu tür sırlarla dolu bilgilerin açığa çıkarılması, bu hangi devlet teşkilatında bulunursa bulunsun bunların ortaya çıkarılmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu üç cinayette üç kadın var. Yaralı üç kadın. Sibel İpekçi, Raquel Dink ve Güldal Mumcu. Bu üç kadından bir tanesi Güldal Mumcu şu anda parlamentoda ve meclis başkan vekili konumunda oturuyor. Ve kendisiyle yapılan mülakatlarda, ki ben bu sınırlı soruşturma bilgisini Güldal Mumcu'nun açıklamalarından aldım. Sanığımız yok ortada diyor hala Güldal Mumcu. Ve hakkında meclis araştırma komisyonu kurulmuş, tek cinayette Mumcu cinayetidir. Ama Güldal Mumcu bu konuya meclis başkan vekili olmasına karşın bu konuya yeter düzey hassasiyeti göstermediğini görürüz. Hem kocasının sürecinin aydınlatılmasına, ki Ülkü Coşkun ve Mehmet Ağar'ın kendisine bunun arkasında devlet var demesine karşın mesafeli ve hatta reddeder bir çizgide Ergenekon soruşturmasına bakıyor. AKP'nin cadı kazanı şeklinde değerlendirmelerine yakın bir değerlendirme yapıyor. Onun ötesinde Türkiye'nin bu üç yaralı kadınının, ki şu anda meclis başkan vekili pozisyonunda, ben merak ettim. Bir kere Raquel Dink'i aradı mı acaba, yanında gitti mi? Gitmemiş olduğu da anlaşılıyor. Yani acısını paylaşmadığı anlamında söylemiyorum. Ama sanıyorum Sayın Mumcu, Güldan Mumcu bu operasyonlara, hatta diyor ki Ergenekon, Uğur yaşasaydı Ergenekon da gözaltına alınıp tutuklanabilirdi de diyor. Ondan çok emin olmasa gerekir. Belki de daha farklı durumlar olacak. Çünkü Mumcu yani son döneminde Genelkurmay'da en fazla araştırmayı yapan gazeteciydi. Belli şeylerin de izini sürüyordu. Örneğin Öcalan'ın her ne kadar Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışanları bu araştırmayı reddetse de Öcalan'ın MIT'le ve kontrgerilla ya da benzeri şeylerle bağlantısını araştırdığı çok aşikardı. Bütün bunları topladığımızda Türkiye'de adresin belli olduğunu görüyoruz. Bu adresin arka planı aydınlatılırsa bu cinayetlerin tetikçileri Ağaca vesaire, tabii burada bir katılığın nedeni, ben öyle düşünüyorum en azından, yani pek çok ülkenin gladyoları 1990'lı yılların boyunca şu ya da bu şekilde Fransızların, İtalyanlar, ki onlar da sert geçirmişlerdir, aydınlatılmasına karşın Türk gladyosu uluslararası hizmeti de karşılığı olarak daha uzunca bir süre aydınlatılmasında zaman alacak gibi gözüküyor. Ve bugün için ulaşılan mesafenin yabına atılmaması gerektiğini ve bu tür cinayetlerin adresinin de artık belki hukuken saptanması gerçekleşmedi ama vicdanlardaki yerinin belli olduğunu söylemek mümkün. Evet. Tam da yani hepsinin 19 Ocak'la 1 Şubat tarihleri arasında sıkışmış olması da garip bir tecelli evet. Kadir'in herhalde. Böyle çok yakın tarihli bu yani her yeni yıl başladığı zaman insanın böyle bir kaybedilen ve çok bu vahim şekilde öldürülen bu gazetecileri bir kez daha hatırlaması hemen yılın başında oluyor. Evet. Yani şimdi burada o Salı günü Rand Dink'in 3. yıl dönümü olacak. İşte bir takım genç Alperen katiller var ortalıkta. Onların arkasına ulaşılması engellenir. İşte 30 yıl önce Ağcalar var ki bu Ağcalar bunlara göre daha profesyonel. Yani mesela Çatlı'nın Latin Amerika'daki CIA kamplarında eğitildiğini ki bu ispatlanmış yine Storker'in kitaplarında vardır. Çok ciddi eğitimli teröristler yetiştirmiştir. Türk Gladius'u uluslararası arenada kullanılmak üzere. Bunları biliyoruz. Yani Uğur Mumcu'da hala şey var. Büyük bir tereddüt şeydi. Uğur Mumcu'nun pozisyonu itibariyle bunu İran şey yaptırdı ki İpekçi cinayetinde Bulgar meselesi önce atılmıştır ki bunu Paul Hans ve türevleri yapmış Soğuk Savaş'ta. Sonradan mesele aydınlatıldı. Dolayısıyla bütün bu şeyde tetikçiler bulunuyor ama arka plana ilişkinde adres belli ama o adresi çünkü 12 Eylül'ü yargılayamıyorsunuz. 12 Eylül öncesine ilişkin daha ileri gidebilmeniz için kozmik odalarınızı halka açmanız gerekiyor. Ondan sonra topluma açmanız gerekiyor. Türkiye'de kozmik odaya hakim tek elinde kurşun kalemle girebiliyor. İşte 1950'lerden beri bu dünyada neler olduğunu, neler bittiğini bilemiyorsunuz. Adaletin önüne bu mevzu getirilemiyor. Sınırlı çalışmalar yaparak gidiyorsunuz. Bugünler de güzel günler ama adresinin de çok flu olmadığı bu geçen süre içerisinde nerelere bakılması konusunda adresinde belli olduğu ortada. Ama Gönül isterdi ki ben açıkçası Güldel Mumcu meclis başkan vekili olarak bir kadın olarak çok önemli bir yerde de duruyor. Sadece meclisi genel kurulu yönetmekte kalmasın. Bu üç cinayeti ve benzer cinayetleri ve üç kadının büyük acı çektiği kendisi de dahil olmak üzere bir araya getiren çalışmalar içerisinde olsun. Vekil olmak, meclisi çalıştırmak sadece meclis genel kurulunu söz verme şeyiyle değil bunlarla geliştirmek, sızlamamak yani sanıklarımız ortada yok diyor kendi eşinin cinayetine ilişkin. O zaman sanıkların ortaya çıkıyor. Mesela şöyle bir önerge verse Güldal Mumcu iktidar karşı mı durur? Uğur Mumcu cinayetinin ve benzer cinayetinin tekrar soruşturulması, açılması ve Kozmik Oda'da inceleme yapılması, vekillerin inceleme yapması. Böyle bir önerge veremez mi? Elbette verir. Raquel Dink ve Sibel İpekçi ile bir fotoğraf veremez mi? Türkiye için çok iyi olmaz mı bu böyle bir şey dayanışmanın şeyi? Evet. Yani 19 Ocak Salı günü gelsin hem yumuşasın ortalık yani bu bütün meseleyi AKP tezgahı olarak görmesin 30-40 yılın bir dökümü olarak bu dökümün ortaya çıkarılmasına bakılsın yani bu tür işlevleri olamaz mı Güldal Hanım'ın? Bence olur. Bu şekilde biz de onu göreve çağıralım. Evet, bu arada ben de ufak bir şey ekleyeyim. Hafta sonundan geçen cuma öğrendiğimiz bir şey vardı. Yani öğrendiğimiz değil de bir internet sitesinde Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu'nun suikastla ilgili bir dizi açıklaması vardı. Yani pek çok senaryo atıldığını söylemişti Özgür Mumcu, Uğur Mumcu'nun oğlu. İslamcılar, eski ülkücüler, kontrgerilla ve PKK birçok şey iddia edildi. Ama bu cinayeti kontrgerillanın işlediğini duysam şaşırmam. PKK'nın yaptığını duysam yine şaşırmam. Elbette ciddi bir delile dayanarak söylemiyorum ama ben bu cinayetin bir İslamcı operasyonu olduğuna inanmıyorum diyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi şey demiş Özgür. babamın MİT ve PKK arasındaki bağlantılar üzerinde araştırma yaparken, üstelik tam da o araştırmaların meyvelerini alacakken öldürüldüğü ortada. Son yazıları ısrarla bu konu üzerine, öldürüldüğü tarihten bir yıl geriye gidip tarama yapıldığında görülecektir. Laiklik ya da İslamcılar üzerine kaleme aldığı yazı sayısı ciddi bir oran teşkil etmez. Öte yandan 141-142 ile birlikte 163. maddenin de kaldırılmasını ceza kanunda savunurdu. Yani tarikat, siyaset, ticaret üçgenine eleştirileri vardı ama ifade özgürlüğü açısından siyasal İslam'la ilgili problemi yoktu demiş. Oldukça önemli. Yani babasının ulusalcı olarak nitelendirilmesiyle ilgili olarak da tartışılması gereken, babamın ya da herhangi bir yazarın ulusalcı olarak konumlandırılmasından ziyade 90'lı yıllarda var olmayan ama bugün acayip bir noktaya gelen ulusalcılık kavramının teşhis edilmesi olmalı demiş. Oo, güzel. Yani Özgür Gülden Mumcu'ya göre daha Gülden Mumcu çünkü çok pasif bir duruş sergiliyor. Dolayısıyla bu yaklaşım önemli. Belki de yani aradan 17 yıl geçti. Yani Mumcu Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü ekibiyle aynı düşüncede olmayabilirdi onu. Onu da söylemiş. Hı-hı. Babam bugün Cumhuriyet'te yazar mıydı bilemeyiz. Babam içinde olsaydı Cumhuriyet bu Cumhuriyet olur muydu onu da bilemeyiz demiş. Evet. Yani dolayısıyla yani spekülasyon yapmamıza da gerek yok ama çok şey değişebilirdi. Ayrıca yani bu tür cinayetlerde hep böyle önceden söylenen grupların, kesimlerin olmadığını da sonraki tecrübeler göstermiştir. Ve bugün Türkiye'nin 50 yılının aydınlatılması gerekiyorsa bakılacak adreslerinde artık kimse kimseyi kandırmasın, nereler olduğu da çok aşikar bir şekilde ortadadır. Nitekim oralara bakıldığında da oraların da sefaleti ortaya çıkmaktadır. 12 Eylül yönetimini yargılayalım. Ya yaşlı da olsa onların daha yani 5 tane generalinin dışında galiba onların 4'ü yaşıyor. Ülü'de yaşıyorsa 5. Başka generaller, onların altındaki insanlar, diplomatlar, Türkiye'de bir gladyo varsa bu gladyo sadece askerlerden de oluşmuyor zaten. Türk bürokrasinin değişik kanattan siyasetçinin içinde yer aldığı unsurlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu mevzuya ilişkin parlamento içerisinde farkındaysanız tamam hukuk tarafında işte bir dava soruşturma gidiyor ama Kozmiko'da ya bir hakim giriyor, parlamentoda bir milletvekili önerge vermiyor. Ya şu Kozmiko'da meselesini burada da araştıralım. Nedir mesele? Demiyor. Diyen yok. Lockheed'i de bir araştıralım dese birileri evet. Çok iyi olacak. Ben hep şunu söylüyorum. Türkiye'de ne bileyim yani bir zaman koyalım gene. Hadi 12 Eylül'den bu yana yüksek askeri rütbede bulunanların emeklilik ve emeklilik sonrasındaki mal varlıklarına bir bakalım bir. Onun bir topografyasını çıkaralım. Necdet Ürün kazaran çıkan bir hesabı vardı. Ziraat Bankası'nın Kadıköy Şubesi mi Bostancı Şubesi'nde bir müdür yardımcısı hesapları hiç etmiş. İşlediğin hesaplardan biri de generalin hesaplarıydı. Ve inanamayacağımız miktarda paralara bir şubede sahip olduğu ortaya çıktı. Neden biz bunları araştırmıyoruz? Evet, çalışmış yani, kazanmış diyoruz. Neden bunları araştırmıyoruz? Dolayısıyla bu işleri incelemek de asli şeylerden bir de parlamentonun görevi. Ha yani işte böyle 30 yılda İpekçi cinayetinde içimiz yani bu aylarda yıl dönümlerini bir de kanıksıyoruz. İçimiz yüreğimiz burkuluyor. Unutuyoruz. O kadar çok cinayet var ki. Evet. Unutuyorsunuz. Uzun sürdü galiba. Estağfurullah. Peki, rica ederiz. Önemli, çok önemli bir şey. Bu arada tabii JITEM yok. Türk İntikam Tugay yok, darbe yok değil mi? Yok hayır. Yok, bunlar yok yani. Kozmiko da yok. Cinayetler de olmadı zaten. Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Hrant Dink öldürülmedi. Yapmamışlar. Yapmadılar. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Evet, burası Açık Radyo 94.9 ve AçıkRadyo.com. ve onun Açık Gazetesi. Saat 9.43 devam ediyoruz. Necdet Ürün büyük hesabı tesadüfen ortaya çıkmış dedi Ali Bilge. Halbuki küçük bir yazı varmış. Yani bu hesabı araştırılsın, bu rakamlar nereden elde ediliyor diyor Ali Bey. Ben söylemeyi unuttum ama şimdi söylüyorum. Cama yazdı koridorda da. Haset etme, ne olur çalış senin de olur dedik biz Ali Bey'e. Evet, devam edelim şimdi haberlerimize. Tekel işçileri vaziyette. Ha, sende bir son dakika haberi vardı ama. Afganistan'la ilgili aslında tam olarak ne olup bittiğinin söylenebilmesinin kolay olmadığı bir haber. En az 10 intihar komandosunun Kabil'de çatışmalar sırasında devlet binalarına girdiği haberi. Yani bir net bir şey yok. Çok acayip bir hükümet değişikliği mi bu? Hükümet derken diye sormak da gerekiyor tabii. Çünkü neye hükümet diye belli değil. İşgalciler var, bir de hükümet var. Hükümet diye de geçiyor. Associated Press intihar kemeri taşıyan 20 kadar militanın Kabil'de bakanlık 20. binalarına girdiğini söylemiş. Devlet sarayı, devlet başkanlığı sarayının hemen yakınında bir havaya uçan bir şeyler var. Ne olduğu belli değil. Kişi olduğu da iddia ediliyor ama o da net değil. Şu an çatışmalar devam ediyormuş. Çeşitli bakanlıkların çevresinde ve Merkez Bankası'nda bazı oteller basılmış. Yani Kabil'in göbeğinde bir şeyler oluyor. Ne olduğunu yani, daha sonra öğreneceğiz gibi. Sadece yani 20 sayısı ve intihar komandosu deyince bu da bir insanın küçük dilini yutmasına sebep olacak şaşkınlık verici rakamlar, haberler bunlar. Afgan Merkez polisi Bankası. De iki silahlı militanın öldürüldüğünü açıkladı daha yakın bir haberinde. Evet, orası da çok çok çok çökmüş bir ülke, işgal altında bel vermiş ve çökmüş bir yer. Ama kim bilir kaçıncı işgalden bahsediyoruz. En az 3 büyük emperyal kuvvetin işgali: İngilizler, Ruslar ve Amerikalı. Bir diğer önemli haber tekel işçilerinin dün gerçekleştirdiği eylemdi. Diğer emek örgütleri ve destek veren öğrenci örgütleri, politik örgütler, hareketler vesaire diye devam edebiliriz. Belki öncesinde ne oluyor'ya dair mini bir haber vermek de mümkün. Soğanla muzun fiyatı eşitlenmiş. Kilosu 2 lirada. Hani ben muz gördüğüm zaman Türkiye'de ilk başta hani annem babam yemiyorlardı, çocuklar yesinlik bir şeydi. Şimdi soğanla aynı fiyata gelmiş. Kuru soğan 2 lira, muz 2 lira kilo bazında. Bu şimdi muzun gelelim, ucuzlamasından mı, soğanın fiyatının yükselmesinden mi kaynaklanıyor? Ya soğanın fiyatı son bir yıl içinde 4 kat artmış. Sebepse ihracatmış, ihraç ediliyormuş soğan ve üretimde de azalma varmış. Ya piyasa böyle uygun görmüş işte, siz de artık soğanı bulursanız yiyin diyormuş. Dönelim tekel işçilerine. Tekel işçilerinin direnişi devam ediyor. Ankara'da 70 bin, 80 bin gibi sayılar var. Çeşitli ana akım medya kuruluşlarının verdiği rakamlar arasında Sıhhiye Meydanı dolmuş. Aslında tekel işçilerine destek olmak üzere insanlar bir araya gelmişler. Tabii sadece tekel işçilerine değil, bu gittikçe devam eden neoliberal bütünlüklü koca işte ekonomik saldırıya karşı bir araya gelmişler demek belki çok daha da doğru. Eylem gayet hararetli ve yüksek geçti. 3 gündür oturma eylemindeydiler tekel işçileri. Bütün soğuğa ve kara rağmen çoluk çocuk oturuyorlar. Oturma eyleminin ardından bir 3 günlük açlık grevi yapılacak. Eğer yine çözüm gelmezse ölüm orucuna yatacaklarını söylüyorlar. Yani en iyi olduğunu söyleyebileceğimiz bir eylem cinsi değil ölüm orucu tipi eylemler. Bence açlık grevleri de öyle. Çünkü yapılabilecek çok daha başka eylem cinsleri varken tutsak hale gelmeden bu eylemleri belki de yapmak yerine toplanıp hayatı kitlemek gerekiyor. Ki tekel işçileri de zaten bunu önermişler. Türk İş konuşurken sürekli olarak genel grev sloganları atıldı. Türk İş göreve, genel greve, Kumlu buraya sloganları atıldı. Türk İş Genel Başkanı Kumlu'ya. Ancak Kumlu ısrarla ne grevden ne genel grevden bahsetmedi. İşçileri sürdüler sokağa ve orada duruyorlar. Bunun bir işçi dayanışmasına, bir örgütlü güce dönüşmesine dair şimdilik Türk İş'in niyeti yokmuş gibi. Ancak hareketin işçileri de militanlaştırdığını unutmuş gibi görünüyor Türk İş. Ardından böyle olunca şu anda Türk İş Genel Merkezi işgal edildi tekel işçileri tarafından. Başkanlık odası dahil bütün bina şu anda tekel işçilerin işgali altında, genel grev istiyorlar. Aslında seslerini duymak da mümkün. Hatta duyalım. Sizlerin verdiği mücadeleye ideolojik diyorlar. Böyle diyerek kendi hatalarının üzerine örtmek isteyenler var. Verdiğiniz mücadele ideolojik mi? Hayır. İdeolojik mi? Hayır. Hayır, ideolojik değil değerli arkadaşlar. Ne genel grev üzerine, ne gasp edilen haklar üzerine hiçbir açıklama yapılmamıştır. Saçma sapan konuşmuştur. Bu yüzden de Kumlu'yu istifaya davet ediyoruz. Evet. Türk iş tekel işçilerinden Türk İş'e genel greve gidelim ya da istifa edin başlığıyla vermiş Biyanet'te. O Ankara'daki mitingden sesler de vardı. Tekelin özelleştirme nedir hadise? Bir özelleştirme durumu oldu. Ve geriye kalan 12 bin işçi de özlük haklarını kaybedebilecekleri 4C kadrolarına geçmeyi reddetmekteler. Hükümet ise bugüne kadar geri adım atmıyor. Başbakan Erdoğan da işçilerin oturduğu yerden para aldığını söylemişti. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu yani işçilere destek olarak her cuma bir saat artırarak iş bırakma eylemi kararı alıyor. Bugün bu sonuncusu ekmek barış, özgürlük için demokrasi ve haklar başlığını taşıyordu. Bu da eylemlerin bir parçası. Cuma günü de mitinge kadar 3 günlük oturma eylemine başlamışlardı. Evet, ondan sonrasında ne olacak bilinemiyor. Ya 2001'de özelleştirme, daha sonra alkollü içkiler ve sigara bölümleri ayrılıyor. Alkollü içki bölümünün özelleştirilmesi 2008'de tamamlanıp mey içkiye satılmış durumda. İçki bölümünde özelleştirmeyle 17 fabrikadan 8'i çalışmaz hale gelmiş. 3631 işçiden 1700'ü meye geçmiş, diğerleri ayrılmış. 2009'da çalışan işçi sayısı da 323'e inmiş. Sigara bölümü ise 2008'de British American Tobacco ona satılmış. 2001'de 477 bin olan tütün üreticisi sayısı da 194 bine inmiş. Ciddi bir yarıdan aza inmiş, epey aza. Şimdi yaprak tütün ve tuz işletmeleri özelleştirilmekte. Bu işletmelerde de 12 bin işçi kalmış. 2001'de ise tekel çalışanı 31 binmiş. Bu arada tekel işçilerin Türk İş'e niye kızıyor olduğunu da belki bir miktar anlatmak gerekiyor. Çünkü yani üyesi oldukları sendikaya niye dönüp de öfkeyle yaklaşıyorlar? Aslında bunun da altında yatan uzun bir hikaye var. Bir Türk İş'in uzun süren tartışmalı bir politikası vardı. İşçilerin ne şekilde yaklaşması gerektiğine dair bu olan bitene. Gelinen noktadaysa aslında Türk İş pek de bu direnişin devamını istiyor gibi görünmüyor. Çünkü bu iş artık hani başa bela olmaya başladı bürokratik bir yerden baktığınızda. Hemen önüne Türk İş kürsüsünün mesela korumayı yapan Türk Metal Sendikası. Ve sloganlarla Türk İş'e bağlı tekel işçilerini susturmaya çalışan da onlar. Kimdiler derseniz Ergenekon'da hatırlayabilirsiniz isimlerini. Ya tabii ki oradaki işçilerin Ergenekoncu olduğu falan anlamına gelmiyor. Ancak fena halde bu konuda doldurulmaya açık olduğunu söylemek mümkün bir alanın. Ve Türk İş bunu kullanmış. Bunun üzerine zaten işgal kürsü vesaire tartışmaları başlamış. Türk Metal İş başkanı şu anda içeride. İçeride değil mi? Ergenekon Silivri'de. Hala içeride. Avrasya Televizyonu'nda sahibiydi falan filan. MHP'nin kasası olduğu iddia edilen sendika. Hatta Ergenekon'un kasası deniyor. Evet, sonra bir adım daha da ileri götürüldü ama diğer kısım hani 30 senedir uzun uzadıya yazıldığı için daha net bir şeyler söylemek mümkün olan kısmı. Ardından da Türk İş'in önüne gelinmiş. Çünkü biliyorsunuz zaten oradan kovala buradan kovala Türk İş'in önünde devam ediyorlardı eylemlerine tekel işçileri. Ve tartışma başlamış orada. İçeri girilsin girilmesin diye işçiler arasında. Ve sonunda işçiler işgal etme kararını almışlar. Ve polisin işgal esnasında daha kolay bizi dağıtıp dağıtmayacağına dair bir tartışmada yaşanmış. Bu tartışmada aşıldıktan sonra işgal edelim demişler. Şu anda içerideler. İşte ölüm orucu dahil eylemlerimizin hepsini burada yapacağız diyorlar. Bundan sonrası ne olur hep birlikte göreceğiz. Ancak Türk İş'in niye hala diğer örgütlü işçileri de bu işe doğru yönlendirmediğini bilen yok. Yani kendi sendikasına dahil işçiler bayağı işten atılıp efendi efendi sokaklarda süründürülüyorlar. Ancak bir türlü bunu bir bütünlüklü hale getirmek imkanı ortaya çıkamıyor. Herhalde Türk İş de bunu düşünüyordur değil mi? Yani işçi çıkarını korumakla yükümlü, hükümlü, görevli olduğuna göre. Tabii. Hiç şüphe yoktur. Şüphe yoktur. Böyle bir durum vardı aslında Türk İş'in. Yani Türk İş'in Ankara'daki bu grevine 25 bin kişinin yaklaşık katıldığı da var. Gazetelerde eyleme de KESK, Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, DİSK, Türk Tabipler Birliği ve Öğrenci Kadın ve Eşcinsel Dernekleri de destek vermiş durumda. Ve işte söylediğimiz gibi Türk İş Başkanı Kumlu'nun genel grev çağrısı yapmaması da protesto edilmiş durum. Peki bir de şeyden bahsetmemiz lazım. Muhsin Ertuğrul sahnesinden evet. Önemli bir açılıştı Muhsin Ertuğrul sahnesi. Hani tiyatro açısından zaten önemlidir herhalde. Yani tiyatro işinden anlamadığımdan herhalde merhalde diye geçmek zorundayım. Ancak daha çok politik olarak bir anlamı olduğunu düşünmek gerektiğini düşünerek bu haberin önemli olduğunu şahsen düşünüyorum. Hatırlayacaksınız Muhsin Ertuğrul sahnesi. Ordu evinin hemen için dışında böyle altında işte müzeyle Ordu evi arasında bir yerde sıkışmış bir sahne idi. Hala da öyle. Muhsin Ertuğrul sahnesinin yıkılacağı haberi geldiği zaman büyük bir ayaklanma yaşanmıştı cumhuriyetçi cenahlarda. Aha işte camiyi buraya yapıyorlar diye. Bir ticari gelişmenin önemli bir kilometre taşı evet, olarak görülmüştü. Hatta pek çok gaza gelen Atatürkçü tiyatrocu da protesto sanatçı, eylemleri evet. düzenlemiş. Daha çok tiyatroculardan oluşuyordu ama başka sanatçılar da destekledi. Ama bu zaten ideolojik bir hattı. Sanat yapıp yapmamakla alakası pek yok herhalde. Epey yoğun bir protestolar düzenlenmişti. Sahneyi elimizden alıyorlar diye. Sonuç sahne elden alınmamış. Bence hani önemli bir nokta. Çünkü genişletilip modernize edilmiş ayrıca. Çok ağır laflar edilmişti o dönem. O edilen ağır laflarla ilgili hiç ses çıkaran yok şimdi. Görüldüğü kadarıyla en azından. Yani çünkü bir yanlış anlaşılma oldu. Çok açık bayağı ağır ithamlar olmuştu. CHP kanadından da çok ağır ithamlar olmuştu. Bunlara şimdi özür dileriz falan denilecek mi sanmıyorum. Hükümet savunmak zorunda kalmaksa bir ayrı üzüntü kaynağı. Evet. Onu da söylemek istiyorum ama bu kadar garip, garabet bir siyasi alanın olduğu yerde herhalde yani bunu da yapmak zorunda evet, kalıyoruz. Evet yani bir kanıt olmadan bütün bunlar internet dedikoduları, şehir efsanelerine büründürülerek yapılınca böyle sonuçlar veriyor işte. Yani bu Muhsin Ertuğrul sahnesinin açılışı epey tantanalı bir törenle olmuş. İşte Muhsin Ertuğrul'un sanatçı olan eşi de davetliymiş ve hakikaten de iyi bir yer olduğu anlaşılıyor. Şimdi bir açılışta da ayrıca şey gösterilmiş. Daha önce kimlerin neler dediğine ilişkin bir belgesel de görülmüş. Tabii onlar şimdi yanlış bir şey söylemişsek geri alırız diye de konuşmuşlar. Bir bayağı açılışta işte devlet üst düzey insanları da bulunmuş. Avrupa Kültür Başkenti 2010 olarak da bayağı tantanalı törenlerle sahneye çıktı belirtiliyor İstanbul'un. Bu da onlardan birinin onların bir parçasıydı. Yani çok kültür başkenti işinin nasıl gittiğine dair ne kadar sivil olduğuna ne kadar devlet baskısı altında olduğuna falan filan dair bir sürü sıkıntıdan bahsetmek mümkün. Ancak ortada irticai bir gelişim, yeni cami inşaatı vesaire olmadığı çok açık. Yani din elden gidiyor adoslar, daha doğrusu cumhuriyet elden gidiyor adoslar diye gezinecek bir durum galiba yok. Bunu önce tiyatrolardan gibi yerlerden, kültür kalelerinden başlatılıyor şeklindeki ibarelerin çok doğru çıkmadığı da ortaya çıkıyor. Evet. Peki bunu da geçelim. Bir önemli şey de gece eğitimi sırasında sırtına isabet eden kurşunla ölen Batmanlı Ergün Önen'in tabutuna sarılmak istenen Türk bayrağı Er'in ailesi tarafından kaldırıldı haberi vardı. Bilecik'teki 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda askerlik yaparken G3 tüfeğiyle sırtından vurularak ölen Ergün Önen'in tabutu Batman'da bayrağı sarılı olarak getirilmiş Batman'a, bayrak yerine yeşil tabut örtüsü isteyen acılı ailede askeri töreni önlemiş. İkiztepe köyü mezarlığında kardeşini defnettikten sonra Ercan Önen konuşmuş ve Ergün'ü vatanı korusun diye askere yolladık. Bize cenazesi gönderildi. Bunu kim yaptıysa cezasını çekmeli demiş. Böyle de bir acı haber var. Yine Batman'dan da 24 yaşındaki uzman çavuş Serkan İpek'in şehit olması haberi de var. PKK'lılarla güvenlik güçleriyle çatışmada bir uzman jandarma çavuşun da yaralandığı haberi var. Serkan İpek'in cenazesi de bugün. Bu arada 41 barodan da ortak bir demokratik açılım açıklaması geldi. Barolarda şunu söylüyorlar. Son çeyrek yüzyılda Türkiye'nin bu bölgesinde yaşanan çatışmalar binlerce insanımızın ölümü yanı sıra ağır insan hakları ihlallerine, çok büyük ekonomik kaynakların heba edilmesine ve toplumun her kesiminde giderek çok tehlikeli bir ayrışma duygusuna yol açtı diyorlar. Ve acilen önerisi barolarında, 41 baronun ortak bildirisinde PKK'nın Türkiye dışına çıkması ve acilen operasyonların durması. İstanbul Barosu beğenmemiş bunu, onu söyleyelim. Şerh koymuş. İstanbul Barosu der ki tabii PKK acilen yurt dışına çıksın, yalnız çatışmalar duramaz diyor. Operasyonlar duramıyor çünkü biliyorsunuz. Böyle de bir durum da var diyelim. Çok fazla yorumlanıyorum. Evet, operasyonlar dursuna diye. İstanbul muhalefeti diye NTV'ye, MSNBC.com'dan da okumak mümkün bu haberi. İki de siyasi parti haberimiz var. Türkiye Değişim Hareketi lideri Mustafa Sarıgül'ün İzmir Bornova'daki mitingine meydan yetmedi diyor Hürriyet gazetesi. Yani meydan yetmiştir herhalde yani de. Belki de yetmemiştir, bilmiyorum. Bütün İzmir'imiş olabilir. Ezilme tehlikesi geçirenler oldu Sarıgül diyor. Belki Hürriyet de seviyor. Evet. Yani umut bağladığı hareketlerden biri olarak görüyor Sarıgül'ü diye düşünmek mümkün herhalde. Serbesttir. Zaten tabii yani bağlamasın, niye bağlıyor, ne ayıp, objektif kriter falan diyecek değilim. Ama hani bence açıktan yapmak böyle şeyleri çok daha namuslu bir hareket haline geliyor gibi. Bu da benim fikrim. Ezilme tehlikesi geçirenler oldu. Sarıgül, İstanbul, Muğla, Bursa ve Trabzon'dan da gelenlerin olduğu mitingde beklentileri boşa çıkararak parti kurduğunu açıklamamış yalnız. Açıklamamış da el ele kol kola çıktığı bir kişi vardı. Benim daha çok aklımda kalan bütün bu mitingden bu oldu. Ve oğulları Emir Ömer ve gelini Fatoş. Yok yok, onları demiyorum. Yani o zaten standart Amerikan Demokrat Parti kafası. Yani Türkiye'de tutan bir kafa. Hani eş dost çıkaracaksınız. Niyeyse sanki birlikte siyaset yapıyorlarmış gibi. O kısmı önemli değil. Hani normal sayılabilir bence. Benim daha çok dikkatimi çeken abimiz, hem de uluslararası abimiz falan filan diye Hikmet Çetin'in sahneye davet edilmesi ve başkanım falan diye önünde hareketin lideri Sarıgül'ün işte önüliklemesi falandı. Ama hiçbir beklentisi yokmuş. Kimin? Çetin'in. Her türlü görevi geride bıraktım. Emekli gibi evde oturmak halkımıza haksızlıktı. Mahalle baskısı oldu diyor. Demeye getiriyor dememiş tabii. Anladım. Çevremden de bunu çok söylediler. Türkiye'nin geleceği dışında hiçbir beklentim yok. Söz konusu değil demiş. Ya çok güzel, çok iyi tabii de. Yani Hikmet Çetin'in kim olduğunu belki hatırlatmak gerekiyor. Kimle el ele parti kurulduğunu da anlamak açısından. Hikmet Çetin, İSAF sivil güçlerinin, yani Afganistan'daki bütün işgal güçlerinin sivil komutasını üstlenmişti uzun süre. Hala da en kral zamanlar onunkiydi, efsane zaman falan diye devam eden bir durum. Yani bırakın işgale hayır falan filan kısmını, işgalci güçlerin önemli isimlerinden biriydi Hikmet Çetin. Ayıp oluyor tabii. Bir Türk mucizesi değil diyorsun. Asıl Türk mucizesi şimdi olmuş işte. Ve Hulki Cevizoğlu istifa edince Rahşan Ecevit Demokratik Sol Halk Partisi'nin genel başkanlığına getirilmiş iş. Radikal'in haberi bu da. Kendisi, yani Bülent Ecevit'in yasağının sürdüğü dönemde, 12 Eylül'e dönüyoruz gene, askeri rejim junta yasaklamış her şeyi. Onun üzerine Bülent Ecevit de yasaklı olduğu için onun adıyla giriyor. 85'te kurulan DSP'nin ardından 25 yıl sonra yeniden kurduğu bir partiye genel başkan olmuş Cevizoğlu'nun istifası üzerine. 86 yaşında. Bu da bir mini Türk mucizesi sayılabilir. Yani hiçbir Türk mucizesinin mini olamayacağını söyleyerek söylediğine katılabilirim. Peki de. Kapat diyor bize artık. Tamam. Bu arada Mardin'de işte haydi köyünüze dönün diye devletimizin var ya şeyleri her tarafta yani. Hani bu zorunlu göçlerle, köy yakmalarla boşalmış ve on binlerce insanın oraya buraya gitmesine yol açmış durumlar vardı. Artık hani diyorlar. Geliniz diyorlar devletimiz. Gelin hazır her şey güzel olacak diye. 20 yıl önce boşalttıkları köylerine devlet tavsiyesiyle dönenler olmuş Mardin'de. Bir yıldır mağara ve çadırlarda yaşıyorlar şu anda. Çünkü tam köye dönememişler. Elektrik mi elektrik falan geçiyorum. Mağara zaten. Neolitik çağ mı oluyor bu? Bir nevi. Ama birazcık hani devlet ayıbı da diyebilir miyiz? Bir yandan buyurun gelin falan deyip bir yandan da zaten tazmin etmesi gerekirken zararları. Bir yıldır çadırlarda ve mağaralarda yaşıyorsa insanlar. 90 kişiden oluşan 22 aileden bahsediyoruz. Çok önemli değil. Devlet çağrısına uyduk, geri geldik ama karşılaştığımız manzara ve sorunlar bizi canımızdan bezdirdi diyorlar. İmkansızlıklara rağmen bir yıldır köyümüzdeyiz. Hala evimiz bile yok. Bize köyümüze dönmemiz halinde köy yolu yapılacağı, elektrik çekileceği, su problemi çözüleceği, tarla için tohum verileceği, çimento bilmem ne diye devam ediyor söylenmişti. Hiçbiri gelmedi diyorlar. Oyuklarda biriken yağmur suyunu içiyoruz. Akşamları gaz lambasıyla yaşamımızı sürdürüyoruz. Elektrik yok, yol yok, su yok, olanak yok. Çocuklar zaten okula gidemiyorlar diye devam ediyor. Tekrar göç edeceğiz herhalde demişler. Evet, ömürlerinin ortalama ömür sürelerinin de kısa olmasını bekleyebiliriz bu durumda. Sanırım beklemek normal olur. Yerli halklar olarak. Peki bugün bitirelim burada. Yarın gene buradayız nasılsa. Eksik gedik kalan bir şey varsa onları da yarın tamamlarız. Zaten Volkan söyler bize şimdi şunları atladınız diye. Koridorda bunun için bekliyor hep. Tabii. İş o. İş o. Yeni görevi. Onları da yarın tamamlarız. Peki hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.